Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de omgeving van Los Angeles is een klopjacht gaande op de man die 10 mensen doodschoot met een automatisch wapen. Dat gebeurde gisteravond lokale tijd tijdens feestelijkheden rond Chinees Nieuwjaar. De man opende in een dansstudio het vuur met een machinegeweer. 5 mannen en 5 vrouwen kwamen om het leven en 10 anderen raakten gewond. De voortvluchtige is een man van tussen de 30 en de 50 jaar met een Aziatisch uiterlijk. In Monterey Park, de voorstad van L.A., waar het schietincident plaatsvond, waren op dat moment duizenden mensen op straat om Chinees nieuwjaar te vieren. Oekraïne kan blijven rekenen op de steun van Frankrijk en Duitsland. Dat hebben de twee landen in een gezamenlijke verklaring laten weten na een bijeenkomst in Parijs. Zo zei de Franse president Macron dat hij niet uitsluit dat het land Leclerc-tanks naar Oekraïne zal sturen. Duitsland blijft op dat punt terughoudend. De grootmachten zaten recentelijk niet op één lijn wat betreft belangrijke Europese thema's, zoals materieelzendingen naar Oekraïne. De bijeenkomst voor de 60ste verjaardag van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag dit weekend was dan ook bedoeld als gelegenheid om de banden aan te halen. Ajax-voetballer Steven Berghuis vindt dat de media mensen tegen hem hebben opgehitst. Dat zei hij voor de camera van ESPN. 2 jaar geleden stapte Berghuis over van Feyenoord naar Ajax en keerde vandaag voor het eerst weer terug in de Kuip. Hij verwees onder meer naar het AD, dat een foto van hem plaatste waarop hij in Ajax-shirt schreeuwend staat afgebeeld, en op een tweet van RTL, waarin het duel van vandaag een wedstrijd van leven en dood wordt genoemd. Berghuis werd na zijn overstap ernstig bedreigd en ook vandaag was de sfeer grimmig. In het stadion waren het voorzorg netten opgehangen om te voorkomen dat supporters vuurwerk op het veld gooiden. De klassieker tegen Ajax eindigde vanmiddag in een gelijkspel. Het werd 1-1 in Rotterdam. Feyenoord staat nu 5 punten voor op regerend landskampioen Ajax. AZ heeft met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. FC Utrecht eindigde in 2-0 en Heerenveen eindigde met 3-1. Heerenveen-Groningen 3-1. Het weer dan tot besluit. Vanavond droog en bewolkt. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Morgen is het overwegend bewolkt en wordt het maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt? Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor. Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Ster. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van winterkorting op het gehele assortiment. Bovenop de laagste prijsgarantie. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Meer burgers. Meer sigaren. Meer streamen. Meer voetbal. Meer autoracen. Meer tattoos. Ja, maar... waar dan nog? Meer alles. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Het is zondagavond, even na 8. Het is lekker een beetje waterkoud. En we zijn in West-Friesland in Hoorn. Frank, even blijven. Hoorn, zoals ze hier zeggen. Hoorn, ja. Hoorn. Ja, ik ben hier best wel vaak doorheen gegaan. Ik vind die altijd heel mooi. Ja. Het is echt een mooie oude Hollandse stad. Maar je kijkt toch altijd een beetje... wat komt er allemaal uit Hoorn en zo, voordat je naar zo'n plek toe gaat? Hoorn. Weet je wat mij op is gevallen? No. Komen heel veel bekende mensen vandaan. Noem er eens 3. Nou, in ieder geval Jaap Blokker, hè, de grondlegger van Blokker. Of hoe heette die? Ja, Jan of Jaap Blokker? Van die winkels. Nou, die komt hier natuurlijk vandaan. Ruud Heus. Ruud Heus, ja. Met het strakke kapsel altijd. Ja. Feyenoord. Ron Blauw. Ron Blauw, die kok. Frank en Ronald de Boer. Frank en Ronald de Boer. Nou, het is een mooie score voor Horen. Maar weet je wie hier ook vandaan komt? Weet je? Ja, ik ben er nog helemaal niet. Tim Knol. Nou, die Knol. Ja, Tim Knol. Hey, wacht, weet je, ik snap ook wat wie hier vandaan komt. Ruud Vormer. Ken je die nog? Ruud Vormer. Maar jij noemt dan van die B-artiesten. Nadine Broers. JP Koen. Die komt hier ook vandaan, Frank. Die komt hier ook vandaan, JP Koen. Die moet hier, als het aan de deel van de origineel ligt, moet hij ook weer weg. Ja, maar jij noemt allemaal van die zesde hand rechtsbeks. JP Koen, daar moeten we het even over hebben. Moet hij weg of moet hij blijven? Hij moet blijven, maar hij moet naar een andere plek. Wel in Hoorn, maar een ander plekje. Stien komt hier ook vandaan. Stien. Gaan we het allemaal over hebben. Anton. Anton. Ja. Ik hyperventileer. Ik ben geweest, hè, die Ziggo Dome. Dat is fantastisch. Start de show! Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit restaurant De Saint in Hoorn. Minister De Jonge heeft ambitieuze plannen voor duizenden flexwoningen in Noord-Holland. Maar hier in Hoorn merken ze, er komt maar weinig van terecht. En je ontkomt er niet aan, heer in Hoorn. Midden in het centrum staat het veelbesproken standbeeld van JP Koen. En ze zitten ermee in de maag. Want al sinds vele jaren is de grote vraag, moet hij nou blijven of moet hij gaan? We gaan het ook hebben over een grote kunstroof uit het Westfries Museum, waarvan de meeste stukken het laatst gesignaleerd werden bij een aantal Oekraïense militia. Er is live muziek van misschien wel de bekendste nog levende origineel. We zijn heel blij dat hij bij ons is. Tim Knol. There's a dream in the distance. Catch it if you can. Find your spirit and ease the mind. Feel the need to shine. Ja, Tim Knol. Straks nog veel meer van Tim Knol. Dak- en thuislozen, gescheiden ouders met kinderen en werkende twintigers die nog thuis wonen. Dat zijn de zogenaamde spoedzoekers die zo snel mogelijk een woning nodig hebben. Voor hen moeten er in Noord-Holland binnen 1 tot 2 jaar duizenden extra flexwoningen bijkomen. Tenminste, dat is het plan van de Rijksoverheid. Voordeel van deze tijdelijke woningen zou zijn, ze kunnen snel gerealiseerd worden. Maar in de praktijk blijkt dat nogal vies tegen te vallen. Zo ook hier in Hoorn. Ja, sinds 1,5 jaar bouwt Edwin Tervelde met zijn bedrijf Clean to Anywhere aan flexwoningen van afvalmaterialen. De woningen zijn inmiddels bijna af, maar een locatie voor de huizen maar niet gevonden. En ook Albert Gieling, directeur van woningcoöperatie De Woonschakel, vindt dat het bouwen van flexwoningen hier in West-Friesland nog lang niet snel genoeg gaat. Van harte welkom, heren. Ja, Edwin, we beginnen even met jou. Want jij hebt flexwoningen, die bouw jij van gerecycled afval uit de regio. Ja. Hoe ziet zo'n woning er eigenlijk uit? Ja, jemig. Vet cool. Het is onbeschrijfelijk mooi. Maar waar wordt het dan van gemaakt? Wordt het dan van blok, van bouwstenen gemaakt? Of nou ja, wat we doen is, we maken een houten skelet. Ja? De fundatiebak en het dak en de gevel die zijn van afvalplastic. En het isolatiemateriaal dat is vervezeld katoen. Okay. Spijkerbroeken. Okay. Spijkerbroeken. Okay. Spijkerbroeken. Yes. Maar ziet het eruit als een chalet of zo? Ja, of een soort zeecontainer. Een soort zeecontainer, maar dan veel mooier en hip. Komt er daglicht binnen? Of is het, absoluut. Ja, het is een heel mooi ding. En ja. Hoe lang duurt het om zo'n ding te maken? Wij doen dat nu ongeveer in een maand tijd. Eén woning. Eén woning. Is heel erg langzaam. Ons businessplan laat zien dat we elke dag een woning kunnen leveren. Oké. Okay. En hoe lang gaat zo'n woning dan mee? Onze woningen die kunnen zeker 15 jaar mee. 15 jaar? Exploitatiebegrotingen zijn ook 15 jaar. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zo interessant, want we hebben een materialenpaspoort erbij. Dus als hij zijn functie verloren heeft, dan winnen we al het afvalplastic, het afvaltextiel en het afvalhout weer terug uit die woning zonder het te hoeven slopen. Oké. Het klinkt echt als een geweldig initiatief. Hè? Het is gewoon helemaal totaal gerecycled. Het is een oplossing. Maar ik begrijp, Edwin, dat je deze flexwoningen aan de straatstenen niet kwijtraakt. Nou, het verhaal is eigenlijk nog veel mooier. Die woningen worden gebouwd door mensen die nog kort daarvoor in de bijstand zaten. Dus met een soort van open hiring concept hebben we gezegd, joh, wil je werk, kom bij ons. Ja. Je kunt zonder meer aan de gang. En zij bouwen deze woningen. Dus het is ook nog eens een keer voor het sociale domein een enorm interessant. Oké, maar klopt het? Want het mooi plan, klinkt allemaal prachtig. Maar je raakt ze aan de straatsteden niet absoluut kwijt. Niet. Hoe kan dat? Wist ik het maar. Dan kon ik het veranderen. We lopen zo aan tegen de bureaucratie en het onvermogen van de lokale overheid. Het is gewoon betreurend. Ja. Ja. Albert Gieling, uw woningcorporatie heeft plannen om in de komende jaren 150 flexwoningen te bouwen hier, alleen al in West-Friesland. Herkent u een beetje de problemen die Edwin ook heeft? Nou, ik vind dat Edwin zich nog zachtjes uitdrukt. Het is zeer teleurstellend dat wij in de regio West-Friesland geen bouwplannen van de grond krijgen met flexwoningen. En zeker in het geval van wat Edwin aangeeft, zijn woningen kan je echt heel snel in binnen één dag neerzetten. En er is zo'n danige nood dat je zou zeggen, ik begin vanavond nog. En ik hoor niks anders dan heel de tijd woningnood, we moeten bouwen. Nou, ik durf de bouw de uitspraak wel aan dat we, als we nu 500 woningen krijgen, zijn we zo over 14 dagen kwijt. Ja, precies. Ja. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Je ziet dat gemeenten twijfelen. Ambtelijke capaciteit, maatschappelijk draagvlak, wet open overheid. Er worden al allerlei opvragen gedaan door buurtbewoners. Toch een beetje angst. Maar waar is die angst dan voor? Dat die woningen in het zicht bederven? Of? Het zicht bederven, het type bewoners die er komt. Terwijl we juist insteken op zeg maar, de mix van de starters uit de regio samen met wat Edwin ook terecht aangeeft, spoedzoekers, of dat nu arbeidsmigranten zijn. Of studenten? Studenten, absoluut. Jongeren? Hè? Starters. Ja. Echt, die doelgroepen die zitten te springen om woningen. Ze zijn op dit moment kansloos in die sociale huurmarkt. Maar voor alle duidelijkheid, die woningen die Edwin dus wil bouwen, die zijn gemaakt van afvalproducten, zou ik maar zeggen. Uw woningcoöperatie, die willen ook snel woningen bouwen, hè? Flexwoningen. Ja. Is dat precies hetzelfde? Of nou, in principe bouwen wij dan een soort casco-systeem. Die kan je uit elkaar halen. Maar belangrijk is onze intentie dat we op de toekomstige nieuwbouwlocaties deze woningen snel onder de flexregeling neerzetten. En als de gemeente dan binnen 10 jaar een bestemmingsplan vaststelt, dan worden die woningen permanent, want ze voldoen volledig aan het bouwbesluit. Ja, en die locaties zijn vaak al wel aangewezen. Alleen ook door stikstof kan daar maar steeds niet gebouwd worden. Dan zou je in ieder geval tijdelijk al zoiets kunnen neerzetten. Dus. Nou, stikstof is denk ik nog niet eens het grootste probleem in West-Friesland, dat valt wel mee. Het gaat echt om draagvlak en een beetje bestuurlijk lef bij wethouders en gemeenteraden. Ja. Niet dat als je een plan en een locatie hebt en er ontstaat wat weerstand in het dorp, dat je meteen zegt, nou, trek het plan maar terug. Ja, maar over die bezwaarprocedures van omwonenden, die leveren uiteindelijk veel vertraging op bij de bouw van de nieuwe woningen. En minister Hugo de Jonge die zei, ik wil die procedures vereenvoudigen. En dat was afgelopen donderdag in het nieuws. Het bouwen van huizen moet sneller, vindt minister De Jonge. En daarom komt hij met een aantal voorstellen. Nu duurt het gemiddeld 10 jaar voordat een plan is gerealiseerd. Een van zijn plannen is om nog maar 1 keer beroep toe te staan, waardoor het moeilijker wordt om nieuwe bouwprojecten te vertragen met bezwaarprocedures. Ja, Edwin, is dit een oplossing? Nou, dit gaat natuurlijk dan over de nieuwbouwprojecten. Hij wil dan die tussenstap eruit halen. Kan het ook helpen voor het neerzetten van flexwoningen? Nou, bij ons denk ik dat het niet veel helpt. Want voor onze woningen is helemaal geen inspraakprocedure nodig. Je kunt ze gewoon neerzetten. Als de gemeente, als het college dat besluit heeft genomen, dan kunnen ze de volgende dag er staan voor een paar jaar. Op de gronden die daarvoor geschikt zijn. Op het moment dat ze weg moeten, dezelfde dag nog, kunnen ze weer weg. Maar dat snap ik niet zo goed. Want uiteindelijk, je zet wel ergens woningen neer. Dus er gaan mensen wonen. Dus dan krijg je toch ook wel een situatie, dacht ik, het college kan wel zeggen, we zijn voornemens om hier flexwoningen te gaan doen. Maar mensen die er in de buurt wonen, kunnen dan toch een bezwaar aankomen? Nou, er is voldoende wetgeving voor het college om anders te kunnen besluiten. En het heeft maar een hele beperkte duur. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat je opeens een hele woonwijk voor je snuffert krijgt die nooit meer weggaat. Het zijn een paar woningen die een aantal jaar daar staan. Ja, om de 15 jaar? Nee, dat hoeft geen 15 jaar te zijn. Kan ook 2 jaar zijn. Dat kan ook 2 jaar zijn. Albert Gieling, hoe kijk jij naar die situatie met omtrent deze plannen van de jongen? Nou, voor ons type woning zou het helpen. Het is goed dat burgers ook bezwaren kunnen indienen. Alleen je ziet nu dat de opeenstapeling van procedures dermate lang is dat we echt eigenlijk constateren dat als je nu een plan hebt, dat je pas over 2,5 jaar aan het bouwen bent. Ja. Maar waar ligt dat dan aan? Want iedereen in Nederland is ervan overtuigd, we hebben woningen nodig. We hebben heel veel spoedzoekers, we hebben mensen die kunnen geen huis meer betalen, die blijven bij hun ouders wonen. Maar als het dan aankomt op bouwen, dan loopt het steeds vast. Hoe komt dat? Tekort bouwlocaties, ik kan het niet anders zeggen. Hier zit een directeur die zich schaamt dat hij dit jaar misschien geen woning oplevert, terwijl er 15 miljoen euro jaarlijks beschikbaar is voor de bouw van woningen. Ja. En dat is gewoon triest om te constateren, want bij elke woning die wij aanbieden in het systeem dan, reageren 400 tot 600 woningzoekenden. Ja. Maar Edwin, zou het ook kunnen liggen, is dat ook een gebrek aan solidariteit? Of verantwoordelijkheid? Ik bedoel, wonen is een grondrecht. Dat heeft iedere burger van Nederland heeft dat recht. En dat wordt aan alle kanten geschonden. We hebben een groot project. Ons bedrijf is een stichting. Ja. We werken heel veel met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders. Ik zie ze die zelf ook woningzoekend zijn, of niet? Die woningzoekend zijn, die woningen bouwen. Hè, in het project waar we die modulaire woningen maken. Ja. En die met leden ogen zien dat er dus tientallen staan te verstoffen in een fabriek. Terwijl ze er zelf gewoon heel veel noodzaak... Zelf in zouden willen wonen. Hebben zij het vertrouwen dat het goed komt? Weet je, het is heel erg lastig. Er komt elke week komt er een college, raadsleden, fractieleden van de provincie, van gemeentes bij ons en vinden het allemaal prachtig. En dat geeft gewoon heel veel moed, weet je. Ja, dan om denk door je van, te gaan. Gelukkig. En daarna is het complete radiostilte. En niet één keer, maar keer op keer. Wat voor gevoel heb je daarbij dan? Nou, ik heb twee gevoelens. De ene van, jongens, laat ook maar zitten. Ik ga niet als een soort Don Quixote ten onder. We hebben nog een heleboel andere mooie projecten in onze stichting. Maar ik ken het sociale leed van de mensen. Weet je, als ik zie op de werf waar we schepen bouwen van afvalplastic, daar zie ik de mensen om 4 uur hardrennend weg gaan. Niet omdat ze bij ons zat zijn, maar omdat ze bij het Leger des Heils of bij een opvanglocatie nog op tijd moeten zijn om plek ja. moeten. Ja, ik vind het krankzinnig. Hè? Hier gaat het over. Hè? Ja. En ik krijg dan te horen van colleges of van wethouders, ja, maar het zijn hele complexe processen. Je hebt met ontzettend veel wet en regelgeving te maken. Dat zal ongetwijfeld. Maar het fundamentele grondrecht mag dus geschonden worden, want die mensen staan letterlijk in de kou. Ja. Nou, dat maakt mij... Nou, bijna radicaal. Ja, Albert Gieling, wat moet er gebeuren nu? Wethouders en college met bestuurlijk lef. Gewoon de randjes opzoeken en gewoon eens een dappere daad stellen. Ja. En je mag ons aanspreken als corporatie dat wij die taakstelling realiseren. En wij hebben ook, een van onze collega-corporaties in Friesland heeft de eerste bestelling gedaan voor woningen bij Edwin. En we hebben als gezamenlijke corporatie gezegd, de eerste 50 woningen, daar dekken wij de verliezen desnoods mee af. Want dat is onze taakstelling als corporaties ook. Ja. Wij moeten fatsoenlijke woonruimte zien te vinden voor al die woningzoekenden. Onze fabriek staat dus nu vol. We kunnen niet meer bouwen. Nee. En als dit niet heel snel verandert, dan moet ik eind februari dicht. En dat staat dus nu... Eind februari al? Eind februari, dat kun je aanraken, hè, februari. Dus die hal zit helemaal vol, die knapt uit zijn voegen. Dus ik moet de mensen weer terug de bijstand insturen. Ja. Dit is Nederland op zijn smalst. Ja. Nou ja, ik hoop dat een aantal wethouders meeluisteren. Ja, tuurlijk, man. En wij hopen van harte dat er een locatie wordt gevonden. Ja, ik ook. En dat jullie door kunnen gaan met het maken van die flexwoningen. Bedankt voor jullie komst. Albert Gieling van Wooncorporatie De Woonschakel en Edwin Tervelde van Clean to Anywhere. Ja, het is tijd voor live muziek. Tim Knol is bij ons geboren en getogen in Hoorn. Hij bracht vorig jaar het heerlijke album Lightyear's Better uit en organiseert regelmatig wandelingen met zijn wandelclub. Tim, volgens mij staat er binnenkort een wandeling hier in Hoorn op de planning. Ja. Wat kunnen we dan verwachten? Nou, dat wordt nog best een groot evenementje eigenlijk. Ja? Ja, het is niet een wandeling voor 40 man, maar we verwachten iets van 300 mensen. Echt waar? 300 mensen? Dan heb je wel een demonstratievergunning aangevraagd. Het wordt we beginnen in een hele mooie kerk hier midden in de stad. En dan gaan we vanuit daar door de stad heen trekken naar kroegen en plekken waar live muziek is. En vooral gefocust op nieuw talent. Dus echt. Zit daar is er veel muzikaal talent in, Hoorn? Ja, altijd wel. Ja. Ja, vanaf vroeger, heel vroeger, George Baker. Ja, I know. Maar, Johan komt hier vandaan. Ja, Lefty Soul Connection voor een deel, Beans and Fatback. Ja. Veel goede dingen. Goede dingen. Ja. En jij, Tim, jij komt hier vandaan. Ja, toevallig ben ik er ook geboren. Ook niet de minste. Wat ga je spelen? Ik doe een liedje van die plaat, heet Bigger Than Jesus. Oh, hartstikke oké. Hier is die, dames en heren. Tim Knol met Bigger Than Jesus. Everything's rolling bigger than Jesus. Everybody's calling so eager to please us. Everything's turning into gold, blinded by the light before you know. Closer to the flame and you get burned, you'll be alright until the key is turned. Singing and smiling, so ready to free us. We're slipping and sliding, hoping hell freezes. Everything's turning into gold. Blinded by the light before you know. Closer to the flame and you get burned. You'll be alright until the key is turned. Same old song, same old song. I cannot believe it. Oh, shiny plastic Jesus, preaching to the choir. 'Cause it's so easy to please them. Everything's turning into gold. Blinded by the light before you know. Closer to the flame and you get burned. You'll be alright until the key is turned. Everything's turning into gold. But it's the same old song. It's the same old song. Closer to the flame, you'll get burned. It's the same old song. It's the same old song. Ja, prachtig. Tim Krol met Bigger Than Jesus. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Horen. Een prachtig plaatje met veel historie. Voor alle ins en outs over deze gemeente kunnen we altijd terecht bij onze stagiair Paul Keizer met De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. Horen is een gemeente in Noord-Holland en telt 74.331 inwoners. Horen is een echte waterrijke gemeente. Het oppervlaktegebied van Horen bestaat namelijk voor 60% uit water. De mensen uit Horen heten Horinezen, maar als je roots hier niet liggen, heet je een Horenaar. Waar de naam Horen vandaan komt, is niet helemaal zeker. Een populair verhaal is dat Horen van het kruid damphoren komt. Dit kruid groeide hier volop in de omgeving en in de middeleeuwen maakte men hier fluitjes van. Horen staat bekend als de stad van de Gouden Eeuw. Dit komt omdat Horen tijdens de Gouden Eeuw gigantische groei doormaakte en een hele belangrijke Zuiderzeehaven werd. Attention! Een van de grootste kermissen van Nederland wordt hier in Horen al sinds 1446 gehouden. Ik ben benieuwd hoe de botsauto's er toen uitzagen. Horen is niet weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. Met artiesten als S10, Antoon en Tim Knol is er aan talent absoluut geen gebrek in deze stad. Het kloppende hart van Horen is het centrale plein de Rode Steen. Het plein is vernoemd naar de door bloed gekleurde Rode Steen waar vroeger de executies op plaatsvonden. Gelukkig is deze plek nu een stuk levendiger. Daar in dat kleine café. Ja, deze klassieker ken je vast nog wel. Vader Abraham schreef het nummer over Café het Schippershuis in Horen. Hoewel het origineel in Nederland initieel een kleine hit was, werden de covers mega bekend in Finland, Cuba, Frankrijk, Canada en Ierland. Van de wereld overgaan, daar lusten ze in Horen wel pap van, want het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika is vernoemd naar Horen, namelijk Kaap Horen. Dit was mijn spreekbeurt over Horen. Doei! Ja, ja, veel muziek altijd alleen maar kleine café in de haven. Vind je dat nou een goede plaat of vind je het een kutplaat? Ik vind dat een fantastisch liedje. Ja, ik ook. Het café waarvan je zou wensen dat je de bestaat echt was. En het bestaat echt hier in Hoorn. We moeten zo even aan Tim Knol vragen of hij daar wel eens dronken is geworden. In dat kleine café in de Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik hoor Tim met dubbele stem tong al roepen van Schippershuis. Goed, hier in Hoorn staat een omstreden beeld van VOC-gouverneur Jan Pieterszoon Koen. En al jaren is de grote vraag, moet JP Koen op het centrale plein blijven staan of moet hij van zijn sokkel worden gehaald? Daar gaan we het straks over hebben. Ja, maar voordat we het over dat standbeeld hebben, duiken we eerst de geschiedenis in. Want wie was Jan Pieterszoon Koen en waarom is hij eigenlijk ooit op een sokkel gezet? Ja, hier wel eens aangeschoven historicus Djoeke van Netten van de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goed dat je er bent. Ja, we zitten vandaag in Hoorn. Waarom is JP Koen nou zo nauw verbonden met deze stad? Net als Tim is JP Koen geboren en getogen in Hoorn. Een Horinees. Ja. Een Hoornaar? Nee, een Horinees, zeg je dan. Tot hij op zijn 13e naar Rome werd gestuurd om daar in de leer te gaan bij een handelaar om koopman te worden. Ah, oké. Okay. Maar in ieder geval Horinees van geboorte. Yes. Ja. JP Koen die reisde voor de VOC naar voormalig Nederlands-Indië. Met welk doel ging hij met zijn schepen daar naartoe eigenlijk? Geld verdienen. Geld verdienen, punt. Nee, geen punt, want er komt een heel lang verhaal achteraan. Ja, ja. Maar, wat de heren, la la la geld. Ja. Het doel was geld, rijkdom. Specerijen halen uit Indië en die terug naar Nederland brengen om daar heel veel geld mee te verdienen. Maar hij was ondertussen ook een visionair, mag ik dat zeggen? Als in de zin dat hij een visie had. Dat hij een grote visie had voor die Nederlandse aanwezigheid in Azië. Okay. En ook visionair in de zin dat zijn visie daarvoor uiteindelijk ook voor een groot deel werkelijkheid is geworden. Ja, wat was dan het bijzondere van zijn visie? Veel meer. De decennia daarvoor was het vooral alleen om de handel. Dus er werden handelsposten gesticht. Wat Koen wenste en wilde en opschreef. Daarom weten we dit ook. Hij heeft ontzettend veel nagelaten waarin die deze plannen uiteenzette. Was een permanente aanwezigheid van de Nederlanders in Azië. Oké, dus niet alleen maar daar komen en even handelen en weer terug. Echt permanent daar zijn. Ja, en niet op één plek, maar op veel meer plekken. Maar ook met één centrale post. Dat wat we nu Jakarta noemen, wat Batavia is gaan heten. Maar als het aan Koen had gelegen, had het Nieuwhoorn geheten. Nieuwhoorn, ja. Ja. Daar wilde de VOC niet in mee, maar dat zegt wel iets over zijn verband met Hoorn. Koen is vooral bekend van gruweldaden op de Banda-eilanden. Ja. Wat is daar nou precies gebeurd? Nou, dat die rijkdom en macht en die Nederlandse aanwezigheid in Azië van Koen, daar hield hij weinig tot helemaal geen rekening met andere mensen. Hij wilde niet samenwerken, niet met Engelsen, niet met Portugezen, zeker niet met de al daar aanwezige bevolking. Mm-hmm. En zijn doel was vooral ook monopolies hebben. En op de Banda-eilanden, dat is de enige plek ter wereld waar nootmuskaat groeit. Nootmuskaat levert heel veel geld op. Ja. En dat monopolie wilde die graag hebben, maar die Bandanezen, de mensen op Banda, die wilden daar zelf ook geld aan verdienen. Mm-hmm. Koen was degene die in ieder geval opdracht gaf om die Banda-eilanden te veroveren. En niet voorzichtig. Hij zag ook dat geweld de enige mogelijkheid er was. Dus hij stuurde daar soldaten heen. En die eilanden zijn compleet ontvolkt. Ja. Vermoord en wie niet vermoord is, werd gedeporteerd. De enkele mensen die uiteindelijk wisten te ontvluchten, zijn van de honger omgekomen. Dus dat eiland is voor waarschijnlijk zo rond de 90% compleet ontvolkt geraakt. 90%? Ja. Ja. Mag je dat genocide noemen? Dat denk ik wel. Ja. Binnen de VOC had men toen al wel kritiek op zijn handelen. Ja. Vanuit. Maar het lastige is natuurlijk, hij werkt 9 maanden verderop. Ja. Je kan niet even vragen, goh, vinden jullie het goed? Ja, het was 9 maanden duurde het om met een schip om te varen. Daar naartoe te gaan. Ja, dus hij was daar het hoogste gezag als gouverneur-generaal in Azië. En hij kon tot zover het doen wat hij goed dunkte. Want het gezag waar hij onder viel, zat hier in de Nederlanden. Ja. Maar ja, er was toen dat uiteindelijk bekend was, was daar ook al kritiek op binnen de VOC en daarbuiten. Mm-hmm. En welke aantallen hebben we het dan over? Hoeveel mensen zijn er dan onder het bevel van op Banda? Ja? Op Banda, ja, de schattingen lopen enorm uiteen. Er zijn geen volkstellingen voor of na. Maar van enkele duizenden tot zeg 14.000, 15.000 mensen. Mm. En dat is dan alleen Banda. En dat is het heftigste verhaal en het gruwelijkste verhaal, maar niet het enige verhaal. Mm. Heeft ook nog op andere plekken ook nog mensen? Misschien niet op deze enorme schaal, maar dit was zijn manier van werken. Hij ging ervan uit dat handel niet mogelijk was zonder oorlog. Ja, nou, maar er was dus in de 17e eeuw al kritiek, hè, op zijn daden. Maar in 1893, hè, ruim 200 jaar later, is er in Hoorn hier toch een standbeeld van hem neergezet. Waarom hebben ze toen, ondanks dat die kritiek er was, hem toch op een sokkel gezet van held? Maar het is misschien niet heel erg anders dan nu, hoewel de verhoudingen misschien aan het schuiven zijn. In de 17e eeuw waren er ook een heleboel mensen die het goed vonden wat hij deed. Want het leverde een heleboel geld en macht op. Ja. In de 19e eeuw was er ook kritiek. En een negatieve, werd er op een negatieve manier gekeken. Ja. Maar er waren ook een heleboel mensen, in ieder geval mensen die het voor het zeggen hadden op dat moment, of mannen die het voor het zeggen hadden, mm-hmm, die graag wilden. Zeker in die 19e eeuw werd er heel positief teruggekeken naar die fantastische 17e gouden eeuw. Ja, met aanhalingstekens. Die term is ook toen bedacht, hè? Gouden eeuw. Die term is voornamelijk in de 19e eeuw bedacht. En Koen werd gezien als een van de mensen die gouden eeuw had mogelijk gemaakt. En was dus een van die grote helden, ook tussen aanhalingstekens, mm-hmm, die wel een standbeeld verdiende. Dat past in het typische 19e eeuwse. Ja, nou is het zo dat er dus toen al eigenlijk ook wel enige discussie was, hè, over het standbeeld. Ja. Wat zou jij eigenlijk met het standbeeld doen? Dat is een goeie. Ik twijfel wel. Ik zou het vooral belangrijk vinden dat het verhaal verteld kan blijven worden als historicus. Vorig jaar zomer was ik voor de allereerste keer in Hoorn, ga ik eerlijk toegeven. Op dat plein. Ja. Omdat ik wou dat standbeeld eigenlijk ook wel een keer zelf zien. Ik bedoel, ik doe onderzoek naar de VOC, ik geef een college over. Dus ik was er met mijn dochter van 8. En dat was ook wel een moment om haar. Ik kon haar een verhaal vertellen. Ja. Over Koen, over de VOC, over Banda. Ja. En ik wil niet zeggen dat het standbeeld daar moet blijven staan, maar ik zou wel iets willen hebben om het verhaal te vertellen. Hmm. En dat verhaal alleen in een museum vertellen lijkt me niet voldoende. Want okay. Niet iedereen komt in een museum. Nee, ja, ook in de publieke ruimte. Dat ja, we weten nu alles over J.P. Koen. Nu gaan we nog even doorspreken zo meteen met twee verse gasten over wat nu te doen met dat museum. Maar voor nu dank ik jou in ieder geval, historicus van de Universiteit van Amsterdam, Djoeko van Netten. Ja. Dank je wel. Ja, we praten dus door over dat standbeeld op plein De Rode Steen. Zeker sinds 2020 met de Black Lives Matter-protesten is het standbeeld hoogst discutabel geworden. En bij onze tafel zijn nu aangeschoven Maricella de Cuba van stichting We Promise en Rochelle van Manen van Decolonisatie Netwerk, voormalig Nederlands-Indië. En zij zetten zich al jaren in voor de verwijdering van het standbeeld van J.P. Koen. Welkom, dames, allebei. Hallo, hallo. Ja, goedenavond. Ja, Maricella de Cuba. Laten we even beginnen met waar het eigenlijk om draait. Waarom moet het standbeeld volgens jou verdwijnen? Nou ja, het standbeeld moet verdwijnen. Maricella, je moet even iets dichter bij de microfoon. Oh, ja. Ik ga even zo zitten. Zo beter? Ja, is veel beter. Ja. Nou ja, het standbeeld moet gewoon verdwijnen omdat we geen genocideplegers eren. Het is heel raar om iemand die zoveel op zijn geweten heeft en zo gruwelijke dingen heeft gedaan. Het heeft Nederland zelfs als de meest wreedste natie ter wereld als naam gebracht, dat wij die gewoon op een sokkel hebben staan. Het is gewoon kwetsend. Maar jij vindt het nu eigenlijk, wij zijn het even wezen kijken bij het beeld, hè. Het staat daar nog gewoon in volle glorie. Er zitten zo'n plaketten op waar we een beetje uitleg op staan. En met een QR-code geloof. Ja, dan krijg je iets. Maar jij zegt gewoon, weg met dat ding. Ja, klopt. Er waren laatst Duitse toeristen. Nou, die wisten niet eens met de QR-code wat er stond. Hmm. Dus ik zei in mijn gebrekkige Duits, er had vier Leute geteuterd. Nou, toen deed die mevrouw meteen de camera omlaag en ze zei tegen de vriendinnen van niet meer foto's nemen. Want ze waren een selfie aan het maken met J.P. Koen. Klopt, ja. En wij waren toevallig daar aan het demonstreren. Ja. Rochelle van Manen? Ja, hi. Denk jij er ook zo over, weg met het standbeeld? Voor mij mag je het IJsselmeer in. Maar als Atom wil hebben, dan is dat een goede compromis, denk ik. Ad Geerding van het Westfries Museum. Ad Geerding van het Westfries Museum, ja. Bedoel je? Ja, plek in het museum. Ja, vlakbij. Ja, en ik hoorde, ik wil ook even ingaan op de historica die hiervoor zei dat ze wat heeft te zeggen, dan wat heeft te bespreken met haar kind. Maar dat kan je volgens mij ook met Google-plaatjes doen. En dat kan je op allerlei manieren doen. Zoals bijvoorbeeld langs een VOC-schip bij het Scheepvaartmuseum lopen. Ja. Er maar zijn zoveel in Hoorn, manieren. In Hoorn. Maar ja, goed, in Hoorn heb je ook een hele grote plakkaat op een tegel met het VOC-logo. Dus er zijn zoveel manieren om een gesprek te beginnen met de nieuwe generatie. Daar hebben we geen standbeeld voor nodig. Nee. Ja. Rosé, maar jij hebt een persoonlijke link met het verhaal. Want hoe is jouw familie eigenlijk verbonden aan J.P. Koen? Nou, de overlevering is, ik ben van Molukse afkomst. Of mijn oma was dat. En onze achternaam is Pieters met SZ. Je hebt ook Pieters zonder Z. En de familieoververing is dat we of tot slaaf gemaakt waren door Jan Pieterszoon Koen. Of dat hij een. Ik denk niet dat hij een kind heeft erkend. Maar goed, hij zit verbonden in onze familiegeschiedenis. Omdat de naam gewoon Pieters met SZ is. En dat is geen standaard Molukse naam. Maar Rochelle, ben jij dus nu gewoon een achterlicht van J.P. Koen zelf? Ja, dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Misschien moeten we een DNA-testje doen of zo. Ja, zie ik wel zitten. Dat is. Het zou interessant maken, ja. Nou ja, goed. Dus niet in een museum, of wel? Is dat de beste? Kijk, persoonlijk zou ik hem gewoon helemaal wegzien hebben. Ja. Dat is een emotionele reactie. Maar een praktische reactie is, als je het in het museum zet waar ontzettend veel kinderen heen gaan, dan kan je dat gesprek met ze hebben daarover. Mm. En ik weet ook dat het Westfries Museum heel erg zijn best doet om kinderen mee te nemen door virtual reality en allerlei dingen. Ja. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede manier van leren is. Een tijdje geleden, want die discussie gaat natuurlijk al een paar jaren eigenlijk. Een tijdje geleden heb ik ooit zelf nog een filmpje hierover gemaakt. In Hoorn, over het J.P. Koen-beeld. En toen ging ik de straat op om daar met Horinezen over te praten. En dan hoor je ook dit soort dingen. De schurken maken ook deel uit van onze geschiedenis. Het is en blijft een Horinees. Mooi beeld. Mooi beeld. Ja. Ik vind het wel mooi, want hij staat er wel heel goed op. Hij staat er zo stoer op. Ja. Ja. Maar Maricella, ook iemand die zegt, schurken maken ook deel uit van onze geschiedenis. Dat klopt. Ik heb nog niet gehoord dat er ergens ter wereld een standbeeld van Hitler staat. Dus en we weten allemaal wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dus ik zou niet weten waarom het nodig is. Ja. Om, terwijl je weet hoe kwetsend het is om die man op een sokkel te hebben. Maar begrijp jij, als ook wat ik hoor ook zo'n meneer daar zeggen, ja, het is en blijft een Horinees. Ja, dus een hele grote... Als ik eerlijk ben, J.P. Koen is een massamoordenaar. Moet je daarvan een beeld hebben? Ik vind van niet eigenlijk, als je het aan mij vraagt. Mm. Ja. Maar ik snap ook wel dat mensen die hier wonen en dat die zeggen van ja, dat beeld... Het staat er al mijn hele leven. Ja. Het hoort ook een beetje bij onze stad. Ja. Snap jij dat of niet? Ook al is het een slechte geschiedenis. Nee, ik snap het niet. Ik snap niet dat als mensen aangeven dat het kwetsend is en dat het niet van deze tijd is, dat we gewoon hieraan blijven hangen. Dat we geld hieraan blijven verdienen. Want volgens mij in 2018 was ook opeens met de hele marketing tool Stad van de Gouden Eeuw. Virtual reality tours. En er wordt gewoon geld eraan verdiend. Maar er wordt bijna niks verteld over de andere kant van de geschiedenis. Ja. Ja. Dus het wordt tijd dat dat verandert en dat dat standbeeld weggaat. En Maricella, die strijd tegen dat standbeeld heeft jouw persoonlijke leven inmiddels eigenlijk ook behoorlijk veranderd. Wat is er precies gebeurd? Nou ja, we hebben in 2021 een stoepkrijtactie met milieuvriendelijke stoepkrijt op de tegels voor het standbeeld gedaan. En toen heeft de burgemeester van Hoorn aangegeven aangifte tegen me te doen voor een milieuvriendelijke stoepkrijt. Wat was de tekst die daar stond? Weg met J.P. Koen. Oké. Okay. Alleen dat stond er. En de media die werkte ook heel vreemd. Dus ze hadden ook een foto geplaatst die niks met onze actie te maken had, maar met een eerdere actie waar het standbeeld beklad was met rode verf. Mm-hmm. Nou, dat resulteerde dus dat ik onwijs ben bedreigd en gedoxt door vizier op links. Het leverde bedreigingen aan mijn werkgever, maar ook aan mijn adres op. Ik moest mijn huis is beveiligd. En ik werd ontslagen. Je werd ontslagen? Ja. Waar werkte je dan? Bij CED. Ja, in Amsterdam. En daar werkte ik al 5 jaar en die waren allemaal op de hoogte van wat ik aan acties deed. Maar waarom hebben ze jou ontslagen dan? Nou ja, omdat ze zeiden eigenlijk dat als zelfs de burgemeester aangifte tegen je doet, dan moet je wel iets gedaan hebben. Mm. Die aangifte heb ik trouwens nooit binnengekregen. Oké. Okay. Wat een pijnlijk verhaal, Maricella. Het is heel pijnlijk, want het is juist de mensen die je eigenlijk zou denken dat ze je zouden beschermen in dit soort dingen, zoals een gemeente of de politie bijvoorbeeld, zijn de mensen soms waar ik het meeste van vrees. Ja. Waar ik niet naartoe kan als burger. Ja, Rochelle van Manen, wat heeft de gemeente eigenlijk de afgelopen jaren gedaan om het debat rondom het standbeeld een beetje te begeleiden? Want er is veel debat. Er is veel debat, maar er wordt geen beleid gemaakt. Politici houden er heel erg van om dan terug te gooien naar het publiek of naar de maatschappij en te zeggen van, oké, gaan jullie met elkaar in gesprek en dan maken wij daar beleid op. Maar tot op heden is er nog geen beleid op geschreven. Na de demonstratie in 2020 kwamen de stadsgesprekken. Vanuit die stadsgesprekken zou eigenlijk racisme, inclusie en discriminatie besproken worden. En het standbeeld zou daarin meegenomen worden. Mm-hmm. Ik ben bij een aantal sessies geweest en daar is het nog nooit over het beeld gegaan. Okay. Verder denk ik dat politici juist degene zijn die beleid moeten schrijven op dit soort dingen. En in plaats dat wij dan constant met elkaar in gesprek gaan over wat we nou wel doen, niet doen. Dat zijn allemaal meningen. Ja. Maar maak beleid. Ja. Wat denk je... Over 5 jaar staat dat beeld er nog, Rochelle? In Hoorn? Ja, ik denk het wel. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, om eerlijk te zijn. Vooral omdat wat ik zie is dat Horinezen? Ja. Horinezen, ja. Horinezen zich heel erg vasthouden aan de identiteit van de VOC. Terwijl ik denk dat Hoorn ook andere kwaliteiten heeft die ze naar voren kunnen schuiven. Waar je trots op kunt zijn. Waar je trots op kan zijn in plaats van de Gouden Eeuw. Ja, maar ja, zeg jij dan een standbeeld van vader Abraham hier? Bijvoorbeeld, of Tim Knol. Ja, daar ben ik ook voor. Ja. Daar ben ik ook voor. Maricelle, wat denk jij? Staat het er nog over 5 jaar? Ik mag echt hopen dat Rochelle niet gelijk heeft. Want dat betekent dus dat wij 5 jaar nog aan het demonstreren zijn. Want we hebben wel... Maar jullie gaan door? Wij gaan door, zolang het standbeeld er staat, zullen we heel creatief. We hebben terrasacties gevoerd, we hebben muziekdemonstraties. Nou ja, dat moet creatiever worden, maar we gaan wel door demonstreren zolang het er staat. Okay. Dus... We blijven het volgen. Dank jullie wel zover. Rochelle van Manen en Maricela de Cuba. Ja, het is weer tijd voor live muziek. Tim Knol is natuurlijk bij ons. Tim, jij kijkt natuurlijk ook al je halve leven tegen dat beeld van J.P. Koen aan. Ja. Wat vind jij? Vind jij dat het ook moet worden ingeruild voor een standbeeld van jouzelf? Nou, dat vind ik wel een goed idee. Ja. Vader Abraham niet. Nee. Dan ga je van de ene... ik ben niet zo erg. maar... Het J.P. Koen mag voor mij achter de hekken van het Westfries Museum ook. Ja. Dat vind ik eigenlijk geen slecht compromis. Ja, oké. Wat ga je spelen? Ik doe de titeltrack van mijn laatste plaat, Light Years Better. Hartstikke goed. Tim Knol met Light Years Better. Try not to think, try not to feel the shadow of my ego put up in neon light. No, I had my fun, but now I'm light years better. I was traveling at the speed of sound, but now I'm light years better. All these years to figure out how to feel light years better. Truck stop, get your fix. Truck stop, giving kicks. Thought it could do no harm. I just became the part. I knew my lines by heart, but now I'm light years better. I was traveling at the speed of sound, but now I'm light years better. All these years to figure out how to feel light years better. To pull through. Oh, it's not too late, but you're running out of time. Go and spin the wheel to feel light years better. I was traveling at the speed of sound, but now I'm light years better. So slow to figure out how to feel light years better. I was traveling at the speed of sound, it ain't no hanging matter. But if you're willing to do the time, you'll feel light years better. Light years better. Light years better. Tim Knol met Light Years Better. Ja, op 10 januari 2005 opende Sascha de Boer het 8-uur-journaal met nieuws uit Hoorn. Op de dag dat het Westfries Museum in Hoorn zijn 125-jarig bestaan zou vieren, bleek het museum vrijwel leeggeroofd. De dieven hebben afgelopen nacht hun slag geslagen en voor ongeveer 10 miljoen euro aan kunstvoorwerpen gestolen. Het enige wat in het museum achterbleef was een grote chaos. Ja, maar liefst 24 schilderijen van oude meesters en 70 zilverstukken verdwenen die nacht uit Hoorn. We blikken terug op die spectaculaire en ook verschrikkelijke kunstroof die later, in 2015, een bijzonder Oekraïens staatje kreeg. Aan tafel hier bij ons zit de directeur van het Westfries Museum, Art Gerink. Welkom. Dankjewel. Ja, Art, laten we even teruggaan naar 2005. U werd overigens pas 2 jaar later directeur. Maar die kunstroof die staat natuurlijk in het collectieve geheugen van het museum gegrift. Hoe hebben die uw collega's die ochtend ervaren? Nou ja, met name conciërge, Ben. Ja? Die kwam als eerste binnen. En die had al vrij snel door dat er iets abnormaals aan de hand was. Ja. Want hij zag in één keer overal koperen spijkertjes op de vloer liggen. En dat bleken de spijkertjes te zijn van de schilderijen... Die van de spierramen waren gehaald. Ja, canvas wat dan achterop vastgehamerd zit. Precies, dus degene die de diefstal hadden gepleegd... die hadden de tijd gehad om al die spijkertjes er één voor één uit te halen. Ja. Want je neemt natuurlijk niet zomaar 24 schilderijen onder je arm mee. Nee. Dus ze hadden ze allemaal opgerold meegenomen. Okay. Dus eigenlijk gewoon uit de lijst gerost en dan opgerold. Ja, en niet gerost. Echt wel de tijd genomen om dat keurig te doen. Ja, was het een professionele inbraak? Ja. Het was zeker professioneel. En ik moet zeggen dat ze met de spullen van het museum niet heel zuinig zijn omgegaan. De vitrines werden gewoon in elkaar geslagen. Maar de kunstwerken zelf hebben ze wel redelijk goed behandeld. Ja. 24 schilderijen en 70 stukken van zilver. Dat is een behoorlijk indrukwekkende buit. Wat was het meest in het oog springende stuk wat uiteindelijk geroofd is? Ik denk dat dat een schilderij is. Dat heet Vrouw Wereld. En dat is geschilderd door een Horense schilder uit de 17e eeuw, Jacob Waben. En dat is qua afbeelding en ook qua omvang... is het eigenlijk wel het meest indrukwekkende van de 24 schilderijen. Oké, okay, ja, dat is voor het museum is dat een iconisch stuk eigenlijk, toch? Absoluut. En dat werd ook heel erg gemist. Ja. Ja. Nou maken we een sprong in de tijd, grote sprong in de tijd, naar 2015... Want toen kreeg u opeens een telefoontje met de mededeling... in de Oekraïne is iets gebeurd en dat vindt u ongetwijfeld interessant. Dat mag je wel zeggen. Wat was er aan de hand? Nou, er was een man, de Nederlandse ambassade, in Kiev binnengestapt... die zichzelf voorstelde als Boris, ondercommandant van een vrijwilligersbataljon... wat in de Oost-Oekraïne tegen Russische separatisten vocht. Oké. Okay. En ze hadden in een villa... 24 schilderijen gevonden. En ze hadden gegoogeld. En ze waren erachter gekomen dat hij uit Nederland afkomstig was. En Boris was bereid om mee te werken aan de terugkeer van die schilderijen naar Nederland. Nou, okay, nou. Dat klinkt als goed nieuws. Ongelooflijk verhaal natuurlijk. Maar bent u toen met een envelopje met vindersloon naar Oekraïne gereden... om die werken terug te halen? En die man hartelijk te bedanken uiteraard? Nou ja, ik heb een hele uitdagende baan. En geen dag is hetzelfde, maar met ondercommandanten van vrijwilligersbataljons onderhandelen over schilderijen... Dat hoort niet bij de dagelijkse werk. Nee, dan ben ik een beetje uit mijn comfortzone, zo te zeggen. Okay. Maar goed, toen werd er een specialist bijgehaald. Dat is Arthur Brand, kunstdetectief. Arthur is nu aan de telefoon. Goedenavond, Arthur. Hallo, goedenavond. Ja, want Arthur, toen kwam jij in beeld. En jij ging toen naar de Oekraïne. Met wat voor mannen zat jij vervolgens rond de tafel die kunst hadden teruggevonden? Ja, zoals Ad net al zei, het was een militieleider, zeg maar. Een militair, duizenden soldaten onder zich met tanks, et cetera. Hij kwam regelrecht van het slagveld af. Dus ja, je komt daar een gebouw binnen en er zit een boom van een vent. En die zit jou gelijk aan te kijken, een beetje intimiderend. En hij sprak dus geen woord Engels. Dus dan zit er een tolk naast en dan begint het gesprek. En het punt was dat zij inmiddels het idee hadden gekregen... dat die collectie van het museum zo bij elkaar 50 miljoen euro waard was. Zo. Maar ja, dat was het niet. Dat was het niet? Nee, als je ging kijken hoe de toestand van die werken op dat moment was... dan kwam je een keer misschien om 150.000 euro uit. Want ze waren 150.000? Is het wel behoorlijk in waarde gedaald. Maar het was dus een mededeling die jij kon gaan doen. Staat, ze hadden het verkeerd opgerold, et cetera. Maar ja, je moet dus zo'n man vertellen... die met zijn militie natuurlijk die 50 miljoen heeft verdeeld... weet ik veel wat... Die was praktisch al uitgegeven. Tuurlijk, Rolex, auto's, weet ik veel wat, allemaal aanbetalingen. Dus ja, dan moet je zo'n man gaan vertellen op zijn eigen grondgebied... dat die 50 miljoen euro, dat hij dat kan vergeten. En dat we het hebben over een beloning van 50.000 euro. Want dat was wat je in de portemonnee meekreeg. Nou ja, ik had het niet bij me, want anders hadden ze het waarschijnlijk ter plekke afhandig gemaakt. Maar ik had een toezegging dat ik inderdaad 50.000 euro kon geven. Ja, en dan beginnen die onderhandelingen met iemand die geen Engels spreekt. En, maar hoe reageerde die man op die mededeling van jou? Van ja, nee, het is niet 50 miljoen, maar het is, nou ja, 50.000. Nou ja, ik wist dat als ik geen bewijs zou hebben... dat ik misschien niet levend daar naar buiten zou komen. Dus ik had wel me grondig voorbereid. Ik had vergelijkbare schilderijen gevonden bij Sotheby's en Christie's, de veilinghuizen. een mooi, allemaal mooi uitgeprint, zodat ze ook konden zien dat ik wel ergens, ja, dat het wel klopte wat ik zei. Nou ja, ik liet hem dat zien en die man die werd bleek. En op een gegeven moment kijkt hij me aan en dan zegt hij, nou ja, ik ga wel overleggen met mijn manschappen en dan hoort u wel van me. En ik wist, hij keek me aan op zo'n manier van, bekijk het, je mag blij zijn dat je hier levend weggaat. Oh, en ja. Ik keek hem aan op zo'n manier van, ja, je kunt nu wel weglopen, maar krijgen zullen we je. Want je mag best een beloning vragen als je iets terugvindt. Maar als je dan die beloning te laag vindt en je geeft het niet terug, dan maak je je schuldig aan, aan afpersing. Ja, maar ik begreep, maar ik begreep wel dat die mensen in Oekraïne jou en jullie dus ook niet echt vertrouwden. Welke verhalen gingen er rond over jullie? Nou, we kwamen er al snel achter dat de geheime dienst van de Oekraïne erbij betrokken was. En dat hebben we destijds, omdat we geen medewerking kregen, groot in de pers gedaan. Ad en ik hebben een persconferentie belegd. En ja, daar kregen we in één keer heel veel tegenwerking vanuit Oekraïne. Alle kranten daar die schreven over ons dat Ad en ik op de loonlijst stonden. Hadden ze ook bewijzen van gevonden. Op de loonlijst van Poetin stonden. Ja, en we waren betaald in 4 balen hash. Daar waren we in betaald om de Oekraïne zwart te maken. Ja. Okay. Dus ja, Ad zit hier te knikken in de studio. Ad, 4 balen hash, niet verkeerd toch? Zeker niet. Ben jij met Halbe Zijlstra toen ook in die Dasha geweest? Kan ik me niet zo goed meer herinneren. Geen actief geheugen meer. Nee. Maar toch even, Ad, toen kwamen die Oekraïnse autoriteiten kwamen met de persconferentie. Zat jij te kijken? Ja, nou, je moet je voorstellen, het was het tijd van het Oekraïne-referendum. Ja. Dus wij dachten, als we nou met de persconferentie zetten we druk op de Oekraïnse autoriteiten, want die zitten niet op slecht nieuws te wachten in tijd van een referendum. Van het referendum. Ja. Nou, Nederland stemde nee. En toen dachten we, nou, nu is onze kans verkeken. Ja, wegschilderijen. In één keer werden we getipt van, je moet nu op het internet livestream. En daar stond de minister van Binnenlandse Zaken van de Oekraïne en de Nederlandse ambassadeur. En daar werden 4 van onze schilderijen naar binnen gedragen. Die hadden ze in een geheime operatie weten te vinden. 4? Maar dat waren die 4 die binnengedragen of waren er meer ook? Er bleek later nog een 5de te zijn die door een particulier bij een galerie in Kiev werd aangeboden. Met de vraag, weet u wat dit is en wat dit waard is? En de galerie zat in het netwerk van Arthur Brandt. Ah. Want die had een heel netwerk inmiddels in Oekraïne opgezet van mensen die het ook een schande vonden. Ja. En nou ja, zo hebben we uiteindelijk 5 schilderijen teruggekregen. Maar en hoe gaat dat dan? Worden die dan aangetekend per post opgestuurd? Kun je die halen? Of? Nou ja, we moesten ze halen inderdaad. We zijn naar de Oekraïne toegegaan in het hoofdkwartier van de Veiligheidsdienst. Een bijzondere ervaring, kan ik zeggen. En daar moesten heel veel papieren worden getekend. En er moesten zelfs documenten met stempels uit Nederland komen. Nou, vindt in Nederland in de digitale tijdperk ergens nog maar eens een stempel. Ja, dus volgens mij hebben ze post in, post uit, alles wat maar nog maar enigszins op een stempel leek, hebben ze op een document gezet. Dat naar Kiev gestuurd. En toen zeiden ze, nou, jullie moeten ze zelf maar meenemen. Nou, daar had niemand op gerekend. Maar gelukkig, wij hebben een hele goede kunsttransporteur. Die had een goede relatie in Kiev. En binnen een half uur stond er een busje klaar om de schilderijen mee te nemen. En dat ging de Oekraïners toch iets te snel. Dat hadden ze niet verwacht. Dus toen werd er nog eens een keer een extra eis gesteld. Maar uiteindelijk... Wat was die eis dan? Die eis was dat er nog meer stempels moesten komen. Nog meer stempels, ja. Arthur Brandt, had jij ooit gedacht toen je daar voor het eerst met die legercommandant zat, had je toen ooit gedacht, ooit komt een deel van die schilderijen nog terug? Nou ja, uiteindelijk wel. Maar ja, je zit daar dus in een padsituatie. Dus op een gegeven moment gaat die legerleider weg. En die tolk blijft daar zitten. En die begint natuurlijk zich te realiseren van dat hij ergens is ingeluisterd. Dus ik heb die tolk gaan bewerken. En uiteindelijk hebben we dus steeds meer en meer informatie gekregen. En uiteindelijk ja, zijn ze toch teruggekomen. Ik heb zelfs nog een mooie Oekraïense vrouw gevraagd of ze in de buurt van die Boris zich wilde ophouden om hem proberen wat uit te horen. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het terugvinden van het 5de werk. Dus ja. Die Boris hebben aan alle kanten natuurlijk helemaal gek gedraaid. En ook de geheime dienst trouwens daar, hè, want die wilde absoluut niet meewerken. Nee. Ah. Maar nou is het nog wel zo. Er missen nog 19 werken, hè, aan de wand van het museum. Is er een kans dat die ooit nog opduiken? Er zijn. Ik krijg steeds wel weer foto's binnen van werken die circuleren in het criminele milieu in Oekraïne. Alleen ja, we zitten nu in een oorlogssituatie daar. Dus ja, ik vind het niet echt kies om nu die Oekraïners daarmee lastig te vallen. Ze hebben nu eventjes wat anders aan hun hoofd. Ja, wil niet zeggen dat we daarna natuurlijk wel weer aan de slag gaan. Maar er circuleren weer foto's. We blijven het volgen. Ad Uybrandt en Ad Geerink. Dank jullie wel, allebei. Graag gedaan. Ja, mocht dat standbeeld van J.B. Koen nou ooit verdwijnen, hebben wij ook nog een andere suggestie voor een nieuw beeld. Namelijk Hans Bouwens. Die werd in 1944 geboren in Hoorn. Groeide daar ook op in een volksbuurt en werkte in een fabriek aan de lopende band. En hij zong ook in een bandje. En dat toen succesvol werd, had hij een artiestennaam nodig. Die viste hij uit een detectiveboekje. En toen werd het George Baker. En dit is Little Green Bag. George Baker met Little Green Bag. Wat is dat toch een ongelooflijk goed nummer. Is blijft dat toch? Ja. Prachtig. Goed, dit is Dijkstra en even blijft ter plekke live vanuit restaurant The Saint in Hoorn. Het is bijna 9:00. Dat betekent dat we even plaats gaan maken voor het NOS-journaal. Straks zijn we nog een uur. Dan gaan we het onder andere hebben over de enige twee concerten die de Beatles ooit in Nederland hadden. Ja, dat blijf ik een fascinerend verhaal vinden. De Beatles traden ooit op in Blokker, in een soort van veilinghal. Ja. Daar wil ik alles over weten straks. Maar weet je wat ik mooi vind? No. Straks na het Nationaal hebben we een vrouw die daarbij was. Oh, daar ben ik ook nieuwsgierig. Die was toen 15 jaar en die is nu? 522, denk ik. Dankjewel, Frank Evenblij. Straks. Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Djoser, reizen met oog voor de wereld.

Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij het tweede uur van Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit het restaurant De Saint in Hoorn. In 1964 zetten de Beatles Nederland op hun kop met hun enige bezoek aan ons land. En ze traden niet op in het Concertgebouw in Amsterdam, of ik noem maar iets, het Koerhuis in Scheveningen, maar in de veilinghal van het dorpje Blokker, hier in de gemeente Hoorn. Ja, en bakker Rijn Otten is er straks ook. Het stroomnet is hier zo overbelast dat er werd gedreigd zijn bakkerij te sluiten toen hij zijn oliebollen aan het bakken was. Tim Knol vertelt over zijn muzikale inspiratiebronnen. En burgemeester Jan Nieuwenburg die wacht onrustig op zijn beurt in onze ijs, maar dan ook echt ijskoude voorwagen. Maar nu eerst maken wij plaats voor de stadsdichter. Graag uw aandacht voor Levi Noé en zijn ode aan Hoorn. Het gas met Dijkstra en even blij te plekken. Waar ze de juiste balans tussen rust en leefbaarheid hebben. Daar ergens ligt een stadje achter water, langs de boten die er varen en de hoofdtoren in de haven. Het is hier niet heel groot, maar ook zeker niet te klein. Je hebt de Rode Steen en je hebt het Kerkplein. Bij de Otter kom je voor een brood, voor een ijsje van Vivaldi sta je in de rij. De kermis, dat is een feest en op Lappendag nemen mensen vrij. Vol met Horense straatjes, als onder de boompjes, achter de vesten, Vale Hen, de Koepertsweg of gedempte Turfhaven. Waar men bij de sigarenboer daar op de hoek nog een kraslot gaat halen. En daar weer tegenover zit een fotozaak. Waar een klein mannetje door het raam een foto maakt vanuit de etalage. Bij het Julianapark lopen honden met hun baasje. Voor een patatje ga je naar de Judith of Van Ree. De stad waar er altijd een discussie om het beeld is van JP. Want de ene die is voor en de ander die is tegen. Weer een ander zegt dat hij moet verhuizen naar de tuin van het museum. En weer een ander denkt dat kan me echt niet schelen. Maar buiten dat is het een hele vriendelijke stad om in te leven. Vol met Horenaars en vol met Horinezen. Als Horinees word je hier geboren en als Horenaar ben je hier later komen wonen. En deze zomer gaat het grootste stadstrand van het land open. Dus ik zou zeker een keertje langskomen. Want er valt genoeg om te ontdekken. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen. Live bij Dijkstra en even blij te plekken. Dankjewel, Levi Noé met zijn ode aan Hoorn. Ja, we gaan terug in de tijd van de Beatlemania. Het is juni 1964. De Beatles zijn op wereldtournee en ze zijn aangekomen in Amsterdam. De volgende middag had men voor de jongens uit de havenstad Liverpool een boottocht georganiseerd door de havenstad Amsterdam. En weer liepen alle hoofdstedelijke tieners te hoop in de hoop iets van de Beatles te zien. Hun tocht werd opnieuw begeleid door het luide, maar allesbehalve welluidende gegier. Schitterend commentaar. En na die iconische boottocht over de Amsterdamse grachten trekken ze, of all places, door naar het Noord-Hollandse plaatsje Blokker. En daar geven ze een legendarisch optreden. Dat later, zo zou blijken, het enige Nederlandse concert ooit. Ja, bizar. Ja, de uitzinnige fans die zongen de longen uit hun lijf en hingen zelfs aan de balken van het Blokkerse veilinghuis. Echt zo'n concert waar je absoluut bij had willen zijn. En de Hoornse Nelieke Korpershoek, die was dat. Ze is hier samen met journalist Jan Kees ter Brugge, die het boek The Beatles in Holland schreef. Van harte welkom, allebei. Dankjewel. Ja, mevrouw Korpershoek. 7000 mensen waren erbij bij dat concert, maar u stond helemaal vooraan. Ja, bijna helemaal vooraan. Ja, ja, ongelooflijk. Maar het begon op rij 16, hoor. Oh, het begon op rij 16? Maar we moesten allemaal op kistjes zitten, op aardappelkistjes. Ja. Dus we begonnen heel netjes op kistjes te zitten. Maar op een gegeven moment, ja, die achterste rijen, die gingen allemaal, duwden tegen je aan. Dus hup, volgende kistje, hup, volgende kistje. Je ging niet zitten erop, maar je ging erop staan natuurlijk. En ik eindigde ongeveer op rij 6. Oké. Okay. Dus, als we nog even door hadden gespeeld, stond hij op podium. Ja. Mevrouw Korpershoek, u was toen 16 jaar oud. Hè? U woonde in Hoorn. U was een mega fan van de Beatles. Ja. Wat dacht u toen u hoorde dat ze naar Blokker zouden komen? Nou, ik had heel graag daarheen gewild en een kaartje gekocht. Maar ja, ik had hele strenge ouders en ik was net 16. Dus dat gingen we niet doen. Dat was te wild en te... Nee, dat gingen we niet doen. Ja. Dus nou had ik wel kleine singeltjes van de Beatles. Die mocht ik wel draaien en ik had al een plakboek. Okay. Dus nou, op een gegeven moment was er een wedstrijd van de Telegraaf. En die schreef een wedstrijd uit dat je moest schrijven wat je dus dan zo leuk vond aan de Beatles. Aan de Beatles, ja. Dus wat schrijf ik dus op? Ik citeer eventjes. Ja? Ik vind Ringo het leukste omdat het duidelijk aan hem te zien is dat hij blij is een Beatle te zijn. Goed. Wat een schitterende tekst, mevrouw Corbis. En daar heeft u mee gewonnen. En daar heb ik het kaartje mee gewonnen. Maar kunt u nog één keer herhalen? Want dit was zo'n prachtige tekst. Nog één keer. Nog één keer. Weer de bril op. Dan gaan we nog een keer. Ik vind Ringo het leukste omdat hij duidelijk aan hem te zien is dat hij blij is een Beatle te zijn. Die heeft dat met de Telegraaf gedacht. Ja, dus ik won het kaartje. Nou, gevolg. 14 dagen later lag 's morgens om 7 uur de Telegraaf op de mat bij mijn ouders. Dus ik ren naar beneden de trap af. Zie die Telegraaf. Zie mijn naam staan. Gillen als een gek. Ja, uiteraard. En mijn ouders dachten dat de brand uitgebroken was. En die zeiden, nee, je gaat er niet heen. Nee, dat doen we niet. Dat is niks voor jou. Enzovoort, enzovoort. Maar toen had ik een vriendin. En die kon een kaartje kopen. Okay. En omdat zij met mij meeging, zij mochten we samen naar de Beatles. Goh, wat een fantastisch verhaal, zeg. Ja. Hier ook bij ons aan tafel, Jan-Kees de Brugge. Journalist. Ja, Jan-Kees, wij kennen elkaar. Jan-Kees, jij bent een van de grootste Beatles-kenners van Nederland. Ja. Maar je moet het toch even uitleggen. Niks tegen Blokker, hè. Prachtig plaatje. Maar de Beatles waren al best wel wereldsterren, hè? Ja, die traden op in de grootste hallen. Van Hongkong tot Kopenhagen tot Sydney. Hoe kwamen ze dan in Blokker terecht? Ja, dat kwam eigenlijk nou, in de jaren 50 had je al jazzconcerten, die liepen helemaal uit de hand, hè? Van Lionel Hampton en zo. Dat waren nachtconcerten. En het hele concertgebouw werd afgebroken. Toen mocht dat daar niet meer. Toen waren ze eigenlijk heel bang geworden voor concerten voor jongeren. En die werden dus eigenlijk een beetje naar de regio verbannen. Want hier had je een burgemeesterszoon en die heette Ben Essing. En die dacht, hey, hier staat een veilinghal. Die staat de grootste tijd leeg, want dan wordt er niks verkocht. En dan maar een aantal maanden per jaar is die maar in bedrijf. Dus daar kan ik concerten organiseren. Oké, okay, aardappelkistjes neerzetten. Er kon niks kapot gaan. Het was één grote hal. Nou ja, mevrouw die kent dat ongetwijfeld. Dus die heeft dat verhuurd en die zorgde dat de Beatles daar kwamen. Ja, het is echt een fantastisch verhaal. Maar nou, uiteindelijk is het zo. Dromme fans, hè, die komen daar naartoe. Ja, dus ja. Allemaal op die aardappelkistjes. Ja. En toen was er een voorprogramma, maar dat duurde vrij lang en dat viel niet helemaal in de smaak, begrepen. Nee. Nou ja. Kijk, ja, maar je moet ook even horen wie daar dan komen. De Fancy Five, Karin Kent, Jack en Bill, Herman van Keken, Wanda, Don Mercedes. Nou, die zaten die jongeren toch helemaal niet op te wachten. Nee. Die wilden die Beatles. Ja, waar waren de Beatles dan? Nou ja, die aan het helemaal aan het eind. Dus dan had je nog de Torero's, Siska Peters en dan pas de Beatles. Maar die Beatles die traden maar 25 minuten op. En overal ter wereld maar 25 minuten. Dat moet toch teleurstellend zijn geweest? Want... Ja, mevrouw Korbezoek, vertel je. Ja. Heeft u genoten van Siska Peters? Nee, dat vonden we allemaal helemaal verschrikkelijk. En het was ook een gejoel en iedereen stond. En nou, dat was helemaal niks. Daarna was er nog een pauze. Ja. Geen drank. Het werd niet geschonken, nee. Dus cola en dergelijke. Ik was 16, hè, mevrouw Korpers. Ja. Er was geen drank, geen drugs te verkrijgen. Nee, helemaal niks. Nee, dat mocht niet. Dat vonden ze eng ook. En, dus nou ja, en dan was er een pauze en dan ging je weer terug naar je kistje waar je niet op zat. Nou, en toen kwamen dus inderdaad de Beatles. En toen? Toen stond u ineens oog in oog. Ja, ik heb het dus opgeschreven. Ja, maar u hebt een schitterend plakboek, hebt u op school. Ja, met echte originele foto's. Ja? Ja, dat heeft in het museum van de 20e eeuw nog gelegen. Oké, okay, maar lees u eens voor wat u dan schrijft. Nou, op het moment dat de Beatles opkomen. Ja, nou, dat is dus helemaal grappig. Want daar moet ik zelf vreselijk om lachen, hoor. Nou, daar kwamen ze dan. We waren allemaal vol spanning. Ben Essing zei nogmaals tegen ons dat we moesten gaan zitten. Ja. Heeft u dit live opgeschreven? Ja, nou, serieus? Ja, ik heb eerst live een klein stukje op een achterkant van een envelop geschreven. Van hier sta ik dan en ik zie de Beatles. Ik had toen ook een donkere bril op. Die deed ik af. Want dan zie ik ze zonder mijn bril. Dan zie ik ze echt. Snap je? Dat je niet doorgaat. Alsof het door een bril niet echt. Dat heb ik mijn hele leven al, mevrouw Korpershoek. Ja. Het is niet echt. Nee, ja, precies. Nou, dus dat. En Wat vroeg je nou verder? Ja, of u dat live had zitten aantekenen. Ja, ik had het zitten aantekenen. En toen ik thuis kwam, heb ik s'avonds dat hele verhaal van 5 bladzijden volgeschreven. Ja. Hoe ik het had beleefd. Dus nou, daar kwamen ze dan. BNS vroeg of we nog een keer wilden gaan zitten, wat we niet gingen doen. We bleven staan. Een impresario kondigde de Beatles aan. Hier zijn ze dan. John, Paul, George en Jimmy. Want ja, ik kan nog zo leuk schrijven dat ik Ringo zo leuk vind. Maar die was er helemaal niet. Hij was er helemaal niet. Ja, ja. Hij had ontstoken mandelen. Ja. Oh ja? Ja. Ja? Jan Kees, hoezo was Ringo er dan niet? Ja. Hij had inderdaad ontstoken. Ze moesten heel snel een vervanger vinden. Jimmy Nicol. En die Jimmy Nicol, ja, die heeft dus heel snel die Beatles, nou ja, 8 nummers speelden ze maar. Dus 8 nummers ingestudeerd. En die speelde wel. Maar die is daarna helemaal aan lage wal geraakt. Die Jimmy Nicol, niemand kan hem nog vinden ter wereld. Hij schijnt nog te leven. Maar, waar? Ja, het is echt. Dus hij heeft maar ongeveer een dag of 8 met die Beatles meegespeeld. En daarna is het helemaal misgegaan. Ik vind dat een treurig verhaal. Maar ik vind het ook treurig toch voor mevrouw Korbezoek. Was u nou echt het meest verliefd op Ringo Starr? Nee, ik ben een John Lennon fan. Maar waarom heeft u dat in die Telegraaf dan omdat zo? Omdat het ruimde. Oh. Maar Ringo vindt het fijn om een Beatle te zijn. Ja. En John Lennon vindt het... Nee, dat was dan het mooiste. Nee, dat beter is niet waar. Goed. Dat is maar dat hij die Ringo dan precies op die dag ontstoken darm Fokker heeft. Jan Kees, wat weten wij eigenlijk? Wat vonden de Beatles van het optreden in Fokker? Nou, kijk, die Beatles die waren een beetje teleurgesteld, want het middagconcert was niet uitverkocht. En dat kwam omdat de meeste jongeren die moesten 's morgens nog naar school. Hè? Zaterdagochtend, 64, moest je nog naar school. Dus die konden helemaal niet dat eind naar Horen, naar Blokken toekomen. Want dat was veel te ver. Want Ben Essing had geregeld dat de Nederlandse spoorwegen die stopten midden in het weiland. En die kon je zo uit. En dan zeiden ze, nou, daar verderop, daar is het ergens. Hè? Er waren nog eens tijden. Ja. Stop hier maar even, ja. Maar de Beatles waren een beetje teleurgesteld. Ja, ze kregen 39.000 gulden voor die 2 optredens. Hè. Maar het middagoptreden had Veronica helemaal uitgekocht. En die is niet. Die was lang niet vol, maar voor de helft vol. Maar die Beatles die vonden eigenlijk het allerbijzonders de rondvaart door de grachten. Dat is altijd bijgebleven. Al die andere concerten die zijn ze over het algemeen wel vergeten. Maar George Harrison is naar Nederland teruggekomen. Paul McCartney werd altijd gevraagd. Ja, dat wisten ze nog, die rondvaart door de grachten. Ja. Ja. We hebben wel een klein fragmentje van het optreden. Dus even terug in de tijd. Ja, dat is my loving. Ja, maar dat is dus... Je hoort mensen mee zingen. Ja, dat is echt uniek in de hele wereld. Is dat nooit gebeurd, alleen in Nederland, dat het publiek zo hard begon mee te zingen dat Paul McCartney gewoon stil is gebleven. Dus die heeft het publiek laten zingen. Dat is nergens anders ter wereld gebeurd. Maar was dat ongebruikelijk of zo? Omdat dat... Ja, in Nederland schijnbaar waren jullie ontzettend enthousiast. Ja, nu is het heel normaal, maar nu zingt iedereen mee. Met ja, maar u zong mee toen? Ja, natuurlijk. De liedjes die je kende. Kijk, dat laatste liedje... Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love, dat was net uitgekomen. Dus dat had je amper op singeltje of LP's of zo. Maar die rest... Maar dus dat kenden we nog niet. Maar de meest voorkomende, waar ze mee wonen, Hold Your Hand en dergelijke, die zong je gewoon mee. Mevrouw Korbezoek, wat vond u nou het allermooiste moment van het concert? Ik denk toch gewoon de hele 25 minuten en het erbij zijn. Gewoon dat je met al die mensen erbij waren. Want ik schrijf ook bijvoorbeeld dat er nozems waren en zo. Ja, dat werd zo nog genoemd. Die kwamen op een brommetje aan. En die hadden van die kuiven en die zagen er niet uit en zo. Ja, dat zijn er na dat concert nog dingen gebeurd die uw ouders niet hebben geweten? Ze wisten uiteindelijk wel dat ik erheen was gegaan. Ja. Nee, ja, ik ben ook later gewoon naar Paul McCartney concerten en dergelijke gegaan. Ja. Ik ben zelfs in New York bij de plek geweest waar John Lennon vermoord is. Ja. Strawberry Fields. Dus, maar ja, nu... Mooi. Ik ben eigenlijk hartstikke jaloers op u, weet u dat? Ja. Dat ik daar geweest ben. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, oké, jij ook toch? Of ja, niet? Zeker. Ik had er graag geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij had daar wel 39.000 gulden voor over gehad. Ja, maar je wist niet dat dat zo historisch is geworden. Nee, ja, pas achteraf. En dat ze ook daarna nooit meer kwamen en zo. Ja. Dat had je helemaal niet door. Nee. Nee. De Beatles zullen voor eeuwig verbonden zijn met Blokker. En andersom, hartelijk dank. Journalist Jan Keesterbrugge en Nellieke Korpershoek. Oké. Ja, en weet je wat wij gaan doen? Wij gaan gewoon net zo doen alsof we erbij zijn. Dus als u nou thuis zit te luisteren, pak wel een aardappelkistje en een fruitkist. Ga erop staan en gil mee. Hier zijn de Beatles met All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Lekker, All My Loving, The Beatles. Het geheugen van. Ja, het geheugen van Hoorn. Verslaggever Rosemarijn Brus die heeft een onmeetbare fascinatie voor de lokale archieven. De witte handschoentjes aan en met de neus in de dossiers. Dat vindt zij het lekkerste wat er is. En wij ook, want wij houden van die verhalen die ze overal opduikt. Deze week blies ze het stof van de stukken in het West-Fries archief. En samen met archivaris Jan de Bruin stuitte Rosemarijn op een wel heel spannend verhaal met fatale afloop. In 1910 staat Hoorn op zijn kop. Er is een moord gepleegd. En niet zomaar één. Er kwam geen pistool of steekwapen aan te pas, maar een taart. De taartmoord maakt niet alleen in Hoorn, maar in heel Nederland indruk. Zoveel zelfs dat het op muziek werd gezet. En Jaap Oud kan 100 jaar na de beruchte moord nog steeds het lied zingen dat begint bij marktmeester Beek. Op het stadhuis. Die man die beging helaas met moed weer een abuis. Ja, komen we in het depot. Heel veel dozen, allemaal draaikasten. Ja. En dit is dus het depot van het West-Fries archief. Ja, klopt, ja. We hebben iets van 5 depots waarin alle archieven van onze West-Friese gemeente staan. Dus ook van Hoorn en daar heb jij een verhaal uit gekozen. Ja, ja, klopt, ja. We gaan het hebben over de Hoornse taart. Het Hoornse taartarrest, de Hoornse taartmoord, hoe je het noemen wilt. Maar een heel spannend verhaal uit het begin van de vorige eeuw. En daarin speelt een moord gepleegd met een vergiftigde taart een belangrijke rol. Op het moment van de beraming van de moord, dan loopt er in Hoorn iemand rond. Die koestert wraakgevoelens tegen een collega. En nu wat kwam, het komt er niet op aan, zo'n wraak had hij aan hun. En hij stuurde uit Harlem vandaan een taart met arsenicum. De man met wraakgevoelens is marktmeester Beek. Op een dag steelt Beek namelijk behoorlijk wat geld. Marktmeester Willem Marcus geeft dat aan bij de burgemeester. Wat volgt is het ontslag voor Beek die in de put belandt. En in dat diepe, ongelukkige dal leest Beek in een boek over moord met rattengif. En hij bedenkt dan, dat gif, dat moet ik in een taart gaan stoppen. En dan gaat het plan van Beek in werking en beraamt hij de moord op Willem Marcus. Meneer Marcus komt om 12 uur 's middags ongeveer komt hij thuis om eventjes te lunchen met zijn echtgenote en met het dienstmeisje. Er wordt een taart afgeleverd, maar hij heeft eigenlijk niet zo zin om van de taart te eten. Het jaar daarvoor had hij ook een verjaardagstaart gekeken en daar was hij een beetje misselijk van geworden. Dus nou ja, hij zei dat doen we dan vanavond wel. Zijn echtgenote, mevrouw Marcus, Maria Musman dus. En het dienstmeisje, Grietje Appelman, die hadden wel zin in een stukje taart. Vergeef dat kruid door vlees en moedervrouw, die krimpt in heen. Mevrouw Marcus en het dienstmeisje eten van de taart en beginnen al gauw ongelooflijk te braken. De dokter wordt gealarmeerd. Het dienstmeisje komt er uiteindelijk bovenop. Maar voor mevrouw Marcus is het te laat. Even later wordt ze begraven. En bij die begrafenis zijn ongelooflijk veel mensen aanwezig. Onder wie de burgemeester, maar ook de dader. Johannes Jacobus Beek. Ja, zelfs de snow, de moordenaar. Hij volgt de trouwens toe. Hoe kan het niet? Dan gaan we naar de Hoornse Courant van 5 oktober 1910. En daar staat... De burgemeester sprak de familie toe. Twee brave oudjes, op zo wrede wijze van elkander gescheiden. Twee gelukkigen, zo gruwzaam in hun geluk verstoord. Men moet diep medelijden gevoelen. En tot de heer Marcus zich wendende, gaat hij voort. Brave vriend, ziet hoe geheel Hoorn met u diep medelijden gevoelt. Laat dit u tot troost zijn waar ge moet scheiden van uw liefhebbende vrouw. Waarom zit je nou zo te lachen? Ja, het is toch heel verdrietig? Ja, het is heel verdrietig, maar je leest het zo mooi voor. Het is zo pathetisch bijna. Helemaal aan het eind van hetzelfde verslag... dan zie je ook dat er een arrestatie is. Des avonds 8:15 werd namelijk door de politie een zekere J.J. Beek... in vroegere jaren gemeentebode al hier, maar uit die functie ontslagen... en thans als verdacht van een moord op mevrouw Marcus... door middel van vergiftiging gepleegd te hebben, in hechtenis genomen. Na een heden, dinsdag, was het parket uit Alkmaar wederom hier... en werd de instructie voortgezet, het welk ten gevolge heeft gehad... dat hij zijn gruwelijke misdaad heeft bekend. Het hele taartarrest, wat maakt dat dan bijzonder... Vind jij? Zodra het gaat over een verhaal of over iets anders... dan vergeet je soms dat het gewone mensen waren die daar op papier staan... en die iets hebben meegemaakt wat zo ingrijpend was... dat de rest van hun leven heeft bepaald. Geweldig mooi verhaal. Schitterende reportage. Dankjewel, verslaggever Rozemarijn Drus. Wat willen we? Meer Vrouwenstraat. Wat willen we? Meer Vrouwenstraat. Meer Vrouwenstraat. Ook ik... Adelheid Rozen, ben enorm voor meer vrouw op straat. Adelheid Rozen. Ja, geweldig. Is te horen zeggen. Ja. Mooi nieuws hier vanuit Hoorn, want ze zijn hier bezig met een nieuwe wijk... die helemaal in het teken gaat staan van heldinnen uit het verzet. Dus er komen flink wat nieuwe vrouwennamen op de stratenkaart van Hoorn bij. Ja, maar de roemruchte geschiedenis van Hoorn... kent ongetwijfeld ook iconische vrouwen uit een andere tijd... van de Tweede Wereldoorlog. En daarom zijn we razend benieuwd, Els Knapen... welke vrouw verdient er volgens jou in Hoorn nog meer een eigen straat? Nou, jarenlang woonde hier in de stad een vrouw met de naam Geertje Dirks. Ze was jarenlang getrouwd met een Hoornse scheepstrompetter. Nou, dat zeg ik niet helemaal goed. Het was niet jarenlang. Ze werkte in een herberg hier aan de Grote Noord. Maar nadat haar man op zee stierf, na al een jaar huwelijk, arme Geertje... belandde zij uiteindelijk in Amsterdam. Zij was namelijk jarenlang daar de geliefde van Rembrandt. Oh. Rembrandt van Rijn. Ja. Uit Leiden. Nou, precies, precies. En na die relatie die zij dus met Rembrandt heeft gehad... en dit zijn de woorden van de geboren Horense schrijver Simone van der Vlucht... is Geertje eeuwenlang weggezet als een chanterend overspannen viswijf. Oh, oh. Ten onrechte. En daarom schreef Simone het prachtige boek Schilderslief over haar als eerherstel. En ik ga jullie uitleggen waarom dat ten onrechte was. Geertje werkte bij Rembrandt als droge min voor zijn zoontje Titus... Zegt je dat iets? Een drogemin? Nee. Nee, maar dat klinkt niet goed. Nou, dat is een kindermeisje. Eentje die geen borstvoeding geeft, want dat is een natte min. Dit is echt waar. Ah, oké. Ja. Leuk feitje tussendoor. Zijn vrouw Saskia overlijdt, die was ziek. En Rembrandt die wordt verliefd op Geertje. Maar in het testament van die welgestelde gestorven Saskia is vastgelegd dat als hij hertrouwt, dat hij dan niet haar, de erfenis van Saskia verliest. Oké. Dus Rembrandt en Geertje, die trouwen niet om die reden. Tenminste, dat denk ik, om die reden. Je kent Rembrandt, hè? Maar wat maakt zo'n huwelijk Geertje uit? Geertje is de vrouw des huizes. Ze zorgt als een moeder voor Titus. En Rembrandt die bewijst zijn liefde ook door Saskia's ringen te schenken aan Geertje. Een soort huwelijksbelofte. Was het echt de liefde tussen die twee? Ja, we hebben daar geen getuigenissen van. Maar je mag dat wel aannemen. Ja. Als je de ringen krijgt, ja. Zeker. En zo, ja absoluut. Er komt na 7 jaar liefde komt er een eind aan. Het heeft dus ook echt wel wat geduurd. Een nieuwe vrouw komt het Rembrandthuis in. En dat is Hendrikje Stoffels, een dienstmeisje. En dan krijg je het cliché der clichés. Geertje wordt bikkelhard ingewisseld voor die 16 jaar jongere meid. En haar wereld staat op instorten. Zij is dan al 40 en dan is dat heel lastig. Dus zij heeft dan in zonde geleefd. Hè? Dus is waarschijnlijk daardoor ook door de familie verstoten. Nou, hertrouwen, dat kan al sowieso niet meer, want geen man wil je meer. Nou, en dan passend werk vinden. Als je 40 bent in die tijd, ben je ook al best wel oud. Dus ja, dat zou denk ik nu zijn dat je gewoon op je 60ste gedumpt wordt door je man en dan nog eens een keer helemaal een leven moet gaan opbouwen. Ja, je hoorde theatermaker Julika Marijn, die een voorstelling heeft gemaakt over Geertje Dirks. In de schaduw van Rembrandt heet het. En heel toevallig staat zij vanavond voor het eerst op de planken daarmee. Dus die gaat in première. Kijk aan. Maar je moet je even voorstellen, je wordt dus gedumpt door Rembrandt. Je wordt uitgekot door de maatschappij. De WW die is er nog niet. Je hebt geen spaargeld, want Geertje is dan al jarenlang niet betaald door Rembrandt. En Rembrandt probeert Geertje dan af te kopen met een nogal karig financieel voorstel. Zij gaat niet akkoord. Zij zou zeer hevig en onredelijk zijn uitgevaren tegen Rembrandt. En door dit zinnetje uit een oude bron gaat ze als viswijf de geschiedenisboeken in. Puur omdat ze voor zichzelf opkomt. Dat valt wel een beetje tegen van die Rembrandt eigenlijk. Ja. Dat wou ik zeggen. Nou, het gaat nog verder. Geertje die neemt er geen genoeg mee. Die eist via de huwelijkskrakeelkamer, nog zo'n mooi woord, genoegdoening. Eerst weigert Rembrandt om voor die soort rechtbank te verschijnen. Uiteindelijk komt hij toch opdagen en dan krijgt hij de vraag of het klopt dat hij Geertje jarenlang beslapen heeft. Beslapen? Beslapen. Nou, je kunt het invallen. Ja, ik heb het nog even uitleggen. Leg eens uit. Nou, ik denk dat jullie daar alles over weten, jongens. Nou ja, maar het wordt een beetje gênant als ik daar te diep op inga. Oh, okay. Rembrandt vond het ook gênant, blijkbaar. Hij gaf namelijk geen enkel antwoord op die vraag. De rechtbank weet dan genoeg. Zij geven Geertje gelijk. En jaarlijks moet de schilder dan 200 gulden betalen aan Geertje. Kijk, omgerekend zou dat nu zo'n 2000 euro per jaar zijn. Dus dat is geen vetpot, daar kan je niet van rondkomen. En op een bepaald moment brengt Geertje uit geldgebrek die sieraden van Saskia naar de lommerd. En dan slaat Rembrandt door. Hij verzamelt allerlei belastende verklaringen tegen Geertje. Hij laat haar jarenlang opsluiten in het spinhuis van Gouda. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat is een soort van gesticht, toch? Voor gestoorde vrouwen. Zijn moeilijke of misdadige vrouwen. Hmm. Dus niet per se gestoord, soms ook gewoon, hup, je hebt er last van, had ze idee, het spinhuis in. En daar word je gedwongen tot dwangarbeid. 6 jaar lang zit Geertje daar. Ze komt er gebroken uit, overlijdt ook een paar maanden later al. Maar niet voordat ze bij de notaris nog even haar fijn heeft laten vastleggen dat Rembrandt haar dit heeft aangedaan. Nou, je zult je afvragen, hoe kan het nou dat we dit verhaal helemaal niet kennen? Ja, ik heb er nooit van gehoord. Ja, omdat het pas sinds de jaren 60 eigenlijk bekend is geworden. Toen is pas Geertjes kant van het verhaal bovengekomen. Of hebben historici de aandacht eraan gegeven die het verdient. Voor die tijd wilde men dat eervolle beeld van Rembrandt als nationale kunstheld vooral niet besmeuren. Dus zijn wraakzuchtige kant is onder het tapijt geveegd, samen met Geertje erbij. En ja, Geertje verdient gewoon veel meer eer dan dat. Ja. Niet alleen omdat ze jarenlang ervoor heeft gezorgd dat Rembrandt zijn handen vrij had. Hè? Huishoudster, voor het kind zorgde ze. Hij kon schilderen. Maar vooral, dat is veel belangrijker nog, omdat het een vrouw was die al in de 17e eeuw luid en duidelijk voor haar rechten opkomt. En die met succes heeft afgedwongen. Mm. Ze werd daarna op gruwelijke wijze monddood gemaakt. Hè, door een wereldberoemd kunstenaar nota bene. En daarom zeg ik, laten we Geertje definitief uit de schaduw van Rembrandt halen. De burgemeester die kan ik heerlijk recht in de ogen aankijken. Daar maak ik gebruik van. Het is hoog tijd voor een Geertje Dirkstraat in Hoorn. Want wij willen nog veel meer vrouwen op straat. Ja, duidelijk. Zo is het. Dankjewel. Ja, groot gelijk, maar wel een naverhaal over Rembrandt. Zeg. En was Rembrandt, dat wil ik nog even weten eigenlijk, Els. Had Rembrandt wel heel veel geld al toen, of niet? Nee, nou, die ging behoorlijk losjes met zijn geld om. Hij heeft ook heel veel schuldeisers gehad. Weet ik. Je moest Geertje Dirkstra naar afpoeieren. Maar dat komt vooral omdat hij heel veel, omdat hij zijn geld uitgaf aan een gigantische kunstcollectie. Allerlei curiosa had hij. Ja, dus hij had best wel wat een Geertje kunnen geven. Zo is het. Maar we gaan door met het volgende item. Want u hoorde me vanavond al spelen. Singer-songwriter Tim Krol is bij ons. En hier in Hoorn, hij is een echte Hoornees, geboren en getogen. Zette hij zijn eerste stappen, kocht hij zijn eerste singeltje. En deed hij ongetwijfeld een heleboel meer dingen voor het eerst. Maar daar gaan we het vanavond zeker niet over hebben. Want als Tim Knoller is, dan heb je het natuurlijk gewoon over hele goede muziek. En speciaal voor ons heeft hij een Spotify-lijst samengesteld met zijn grootste inspiratiebronnen. En dan pikken we er vanavond even een paar van uit. Ja. Ik wil even beginnen, Tim, met het eerste nummer dat je hebt uitgekozen. Here Comes My Girl van Tom Petty en The Heartbreakers. Waarom staat deze... Ja, ik dacht, ging je luisteren. Nee, eerst even inleiden. Waarom staat deze in je lijst? Nou, ik ben met mijn laatste plaat gewoon weer eens helemaal Tom Petty, daarvoor Tom Petty ingedoken. Mm-hmm. En ik herontdekte hem eigenlijk. Want ik ben een jaar of 10 geleden een live concert geweest. Ja. Toen was ik ook echt fan van hem. En toen ben ik hem een beetje vergeten. En ik zette de Damned Torpedoes weer op die plaat. En ik was weer helemaal opnieuw verliefd. En Tom Petty, die plaat... Overigens vind ik qua sound echt tijdloos. Dus echt van alle tijden. Het lijkt wel alsof hij 2 jaar geleden is opgenomen, zo goed klinkt het. Terwijl hij uit de jaren 70 komt. Maar Tom Petty is een waanzinnige songwriter. En vooral zo melodisch. En dit liedje, ik vind het ook gewoon heel aandoenlijk, een mooi liedje. Het kan over zijn dochter gaan of over zijn vrouw of vriendin. Mm. Een van de twee. In ieder geval iemand, een vrouw waar hij heel veel van houdt. En het is een heel mooi lief liedje. Maar vooral gewoon raak qua melodie. Even luisteren. Tom Petty en The Heartbreakers. Hier komen ze, Michael. Ja, geweldige zanger ook was het. Ja, maar het klinkt ook heel fris eigenlijk nog. Ja, precies. Dat was ook wel echt, niet alleen weet je, ook als songwriter, maar ook qua sound was echt een inspiratie voor mijn eigen laatste plaat. Ja, precies. Maar kunnen we iets van Tom Petty terug horen dan in jouw plaat? Nou, ik denk wel qua instrumenten en zo. Ik vind ook wel, ik hou ook van die mooie, heldere gitaarsound die hij vaak gebruikt. En, ja. Nou ja, dat zeker wel, ja. Jij houdt ook, enorm van country. Towns Van Zandt, gaan we naar luisteren zo. Ja, gezellig. Dit was een heel gezellig minuutje op de radio. Ja, Towns Van Zandt, heel mooi, ook vaak heel melancholisch. Ja, heel... Wie heel... was Towns Van Zandt? Hij leeft niet meer. Towns Van Zandt was eigenlijk een beetje de Bob Dylan, maar dan nooit echt de onbekende Bob Dylan, zeg ik wel eens. Net zo groot songwriter, maar niet echt zo bekend geworden. Tenminste, niet terwijl hij leeft, hij heeft nooit echt groot succes gehad. Mm-hmm. Maar na zijn dood is hij toch wel heel erg... toch wel beroemd geworden. Onder andere zit hij in de Big Lebowski, hoor je hem op het einde. Zit je Dead Flowers van de Stones. Met die hele mooie stem. Maar dat doe ik hem eigenlijk tekort mee, want hij was echt een fantastische songwriter. Hij schreef ongelooflijk poëtische liedjes en op hele sombere muziek vaak. En die stem is ook heel somber en zwaar en heftig. Maar dan snap ik ook wel dat hij misschien niet zo groot is geworden als Bob Dylan. Nou ja, Bob Dylan was ook niet echt een hele vrolijke... Maar misschien iets toegankelijker. Wel iets toegankelijker. We gaan nu luisteren naar Kathleen. Waarom vind je juist dat nummer? Dit is een heel heftig nummer. Ja. Een heel zwaar liedje ook wel. Maar het is een heel mooi... Het is heel grappig omdat het is wel een soort country, singer-songwriter, maar er zit een heel orkest bij. En dat maakt het een soort van spooky. Oké, laten we luisteren. It's plain to see the sun won't shine today. But I ain't in the mood for sunshine anyway. Wat mooi is dit, zeg. Ja, ik vind het prachtig. Gezellige tekst. Het is echt een prachtig liedje. Ik interpreteer dit als een liedje. Hij is best wel ook aan de drugs heeft hij gezeten. En je hebt tegenwoordig een band als Goldband. Het is geen dis naar die jongens, maar die zingen gewoon over witte was. Weet ik het gewoon heel. Ja. Dit gaat voor mijn gevoel over dat hij moet scoren. I go down to see Kathleen, zingt hij op een gegeven moment. Hij zit er helemaal doorheen. Hij ziet het daglicht niet meer. Weet ik wat die jongen zegt. En hij gaat nu scoren. Dat heeft hij dan heel erg mooi. Poëtisch opgeschreven. Zonder dat het een beetje ordinair wordt. Ja. Maar is dit muziek die jou echt raakt? Hier kan ik wel echt emotioneel van raken. En ik heb het met Townsend Zendt echt eigenlijk vaker dan bij alle andere artiesten. Ja, nog John Prine is ook zo'n singer-songwriter die me ook wel aan het huilen kan krijgen. Ja. Op bepaalde momenten. Als ik zelf minder goed in mijn vel zit en ik ga dit luisteren, dan is dat wel een recipe voor tears. Ja. Okay. Grappig genoeg, niet alleen maar mannen met gitaar in jouw lijst, hè, verwacht je toch? Ook prachtige soulnummers, waaronder Irma Thomas. Ja. Waarom? En wie is Irma Thomas? Oh, ze leeft nog. Een soulzanger is uit New Orleans. En heel belangrijk geweest in de jaren 60. De Stones hebben liedjes van haar gecoverd. Maar zij is een waanzinnige zangeres. En nog steeds kan ze redelijk goed zingen. Ze is wel op leeftijd. Ja. Maar wat ik zelf heel fijn aan haar vind, is ze komt keihard binnen. Als die begint te zingen, dat is een beetje hetzelfde met Townsend Zendt. Ja. Ja, als je de mond open trekt, dan valt je bek open. Wat heb je gekozen van haar? Ik had een paar opties doorgegeven. Heb jij het voor? Volgens mij weer It's Raining Make Me Your Queen. Nee, Ruler of My Heart. Ruler of My Heart. Ja geweldig lied. Irma Thomas. When you're long, the going gets rough. Come back. I've had enough. Ja, dit is wel grappig. Die soul-obsessie van mij is begonnen hier in Hoorn. Had je vroeger een platenzaak, die heette Dropstyle. En dat zat op het Grote Oost hier. En die bestaat helaas niet meer. Maar daar hadden ze een bakje singeltjes. En toen kwam ik als 14-jarig jochje binnen. En ik ging meteen naar die singlebak toe. Ik wist helemaal niet wat het precies was nog, singeltjes. Mijn vader spaarde vinyl, maar dan gewoon LP's. Ja. Ik vond die singeltjes toen al fascinerend. Maar het waren allemaal oude singles. Het waren oude singles. Jij bent natuurlijk net de jong eigenlijk. Sterker nog, het waren oude singles, maar ook echt soul singles. Dus ik kocht daar van het label Stax, wat Otis Redding stond, singeltje, kan ik me nog herinneren. Ja, en van dat moment zat ik opeens in de soulmuziek. En dat heeft me altijd geraakt. En tot de dag van vandaag, de muziek waar ik echt dagelijks naar luister, is soul. Ja, grappig. Altijd draaien ook. Laatste nummer wat we gaan luisteren, heb je uitgekozen, is van Nick Lowe. Ja. Ja. Supercool, Nick Lowe. Ja, Nick Lowe is echt een eindbaas. En nog steeds. Ik zag hem een paar maanden geleden nog spelen hier in... niet in Hoorn, maar in Amsterdam. Ja. In Amsterdam-Noord speelde hij in. Ja, Engelse zanger. Pubrock wordt het ook genoemd. Ja, het is echt pubrock. Het is een dandy vandaag de dag. Hij ziet er supercool uit. Ja. Echt een gentleman. En hij is de producer van Elvis Costello geweest. Maar hij is zelf ook een geweldige songwriter. Ja. En welke nummer? Ja, we gaan een nummertje horen nu, een klein flitsje. Maar dan ga jij straks, jij gaat het nummer ook spelen. Ja, ik speel dit liedje de laatste tijd weer wat vaker. Het is een liedje uit de jaren 70, maar vandaag de dag helaas nog steeds nodig om te zingen. Het is een beetje een hippie tekst, maar ik vind hem heel mooi. What's so funny about peace, love and understanding? Oh, mooi. Laten we even een klein stukje van het origineel luisteren. So where are the strong? Who are the trusting? Ja, dat is het origineel van Nick Lowe. Ja, prachtig liedje. Vooral die zin, where are the strong, who are the trusted, where's the harmony? Ik heb dat zelf best wel vaak, dat je vandaag de dag zoveel mensen zo boos op elkaar. Ja, we kunnen weinig meer dingen samen doen. Je zegt hippie-achtig, maar we leven wel in van die gepolariseerde tijden. Dus waarom ook niet inderdaad wat meer sweet harmony? Af en toe wel. Soms moet ik wel hard zijn, hoor, op bepaalde onderwerpen waar we het ook over hebben gehad. Over vader Abraham bedoel je, J.P. Koen? Exact, vader Abraham, waar ik inderdaad even... Dan gaan we de volgende uitzending even wat dieper op in, Tim. Ja, dat is jammer, want kleine café had ik ook opgegeven. Nee, dat is niet waar. Heb ik wel goede verhalen over, doe ik na afloop. Goed, we hebben in ieder geval een voorproefje gekregen van jouw favoriete muziek. De volledige Spotify-lijst van Tim Knol, die kun je vinden via de Instagram van Dijkstra en Evenblij ter plekke. En wij gaan luisteren naar Tim Knol met de cover van Nick Lowe. What's so funny about peace, love and understanding? As I walk this wicked world, searching for light in the darkness of insanity, I ask myself, is all hope gone? Is there only pain and hatred and misery? 'Cause each time I feel it slipping away, I just wanna know what's so funny about peace, love, and understanding. As I walked on through troubled times, oh, my spirit gets so downhearted sometimes. Oh, where are the strong? Who are the trusted? And where is the harmony, sweet harmony? 'Cause each time I feel it slipping away, just makes me wanna cry. What's so funny about peace, love, and understanding? Oh, what's so funny about peace, love, and understanding? Yeah, what's so funny about peace, love, and understanding? Oh, understanding. Oh, understanding. Prachtig, schitterend. Tim Krol met What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Ja, we zeiden het net al even. Hier in Horen heeft een bakker van de netbeheerder te horen gekregen dat hij te veel stroom verbruikt. Doet hij dat nog eens, dan volgen de dwangsommen. Of wordt hij zelfs keihard afgesloten van het stroomnet? Ja, en wij van ter plekke denken dan van, nou, laten we snel onze kans grijpen. Want wij zijn dol op lokale lekkernijen. Dus we nodigen snel die bakker uit, dachten wij, voordat het licht uitgaat. Ja. Rijn Otte, wat voor typische Hoornse lekkernij heb je voor ons gebakken? Want we hebben hier wat staan. Nou ja, dit is natuurlijk de specialiteit van Horen op bakkersgebied. Dit is de Horense broeder. De Horense broeder. Maar het is een soort van groot, rond wagenwiel van een krentenbrood. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat kan je zo zeggen. Ja, het is een zoet krenten- en rozijnenbrood. Ja. Neem even een hapje. Hè, neem even proef even, want dat is heel belangrijk. Proef ook krentenbrood uit. Ja. Maar dan met kaneel. Suiker of zo zit erin? Kaneel. Gevuld met roomboter, kaneel en bruine suiker. Ik vind het wel heel lekker uit. Ja. Lijkt het een beetje op de Twentse krentenweg? Nee, die is wat. Ja, daar hebben we het wel wat van weg, hè? Ja, maar wel een beetje. Maar dit is wat zoeter. Er zit spijs in, volgens mij. Ja, er zit spijs in. Maar eventjes over serieuzere zaken. Want je maakt je ontzettende zorgen. Want je was onlangs op vakantie in Oostenrijk. Daar hebben bakkers ook wel eens behoefte aan, denk ik, hè? Hebben bakkers heel veel behoefte aan. Maar en toen kreeg je ineens op vakantie een bericht van Liander. Ja, dat klopt. De netbeheerder. Ja, ik checkte mijn mail, wat je dus eigenlijk dus niet moet doen. Hè, als je op vakantie bent. Vakantie moet je loslaten. Dan moet je het loslaten. Als je nooit een vakantie wil hebben, dan kun je het dan kun je dat beter niet doen. Maar dat deed ik dus wel. En daar had ik een mailtje van Liander. En dat was best wel, dat wordt best wel even heftig gesteld, hè, in die mail. Dat je dan een bepaalde piekbelasting op het net hebt gehad. Ja. En dan wordt er gedreigd met het afsluiten. Maar was een piekbelasting. Je hebt veel stroom gebruikt, zeiden ze. De piek was te hoog. Dus je zet dan eigenlijk te veel apparaten tegelijk aan. Ja, en was dat maar ook zo? Maar hoe kan dat dan, dat je als bakker ineens zoveel stroom gewoon dat je die piek hebt, had je niet stiekem een wietplantage ergens op een zolder staan? Ja, misschien wel, ja. Nee, ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Wij doen al jaren hetzelfde. Ja. Al jaren 6 winkels. Al jaren dezelfde machines. En we hebben alleen vorig jaar geïnvesteerd in bijvoorbeeld een warmtepomp. Ja. En verduurzamen. Ja, verduurzamen. Ja. Energietransitie. Dus gasloos koken in de banketbakkerij. Ja. Dat soort zaken. Maar daardoor ben je goed in. Iedereen moet van het gas af, dat doe jij. Ja. Dan krijg je uiteindelijk op je falie. En dan krijg je zo'n brief. En dat is iets wat, daar sta je gewoon niet bij stil. dat gebeurt, zeg maar. Ja. Je kan ook niet zien wanneer je een piek hebt. Hè? Wanneer... Maar hoe gaat het dan? Met je goede gedrag zoek je dan contact met Liander? Ja, ik heb... Hoe ging dat contact dan? Nou ja, ik heb gebeld, zeg maar, naar Liander. En toen heb ik daar ook met mijn vrouw gesproken. En ja, dat wordt gewoon vrij heftig gesteld, zeg maar. Hè? Want het is mijn verantwoording dat ik niet over die piek heen ga. En als je gaat investeren in dus die energietransitie... Ja. Dan werd er dus echt gezegd van... dan moet je eigenlijk eerst Liander bellen of je die investering kan doen. Ja, maar dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Ik heb daar natuurlijk totaal geen rekening geen kaas mee gehouden. Van denk, en ik had er geen kaas van gegeten. Met je goede gedrag denk je, van gaan van het gas af. Goed, wij hebben natuurlijk ook even gebeld naar Liander. Laten we even luisteren naar Peter Hofland, woordvoerder van Liander. Ik snap zijn frustratie, hè? Absoluut. Want hij wil inderdaad gewoon goed doen, hij wil verduurzamen... hij wil zijn activiteiten uitbreiden, dat is allemaal hartstikke goed. Alleen op het moment dat het elektriciteitsnet overbelast raakt... kunnen er gewoon langdurige storingen ontstaan. En dan kan het ervoor zorgen dat gewoon ondernemers en consumenten... in zo'n hele regio geen stroom meer hebben. Dus de reden dat wij deze bakker, maar ook andere ondernemers... zo'n brief sturen, is niet om ze te pesten... maar is juist om ervoor te zorgen dat die duizenden ondernemers en consumenten... die kunnen gebruik kunnen blijven maken van een betrouwbare energievoorziening. Ja, ja. Dat stroomnet dat zit dus barstens vol. Dat kan nog jaren duren voordat het is uitgebreid... En je wil natuurlijk ook niet dat de stroom eruit klapt hier. Ja, misschien is het ook niet zo gek om aan jou te vragen... kan het ietsje minder qua stroomgebruik? Ja, kan het ietsje minder? Dan bedoel je dat ik dan een oven uit moet zetten... en drie bakkers naar huis moet sturen of zo? Ja, ik weet het niet. Nou ja, nee, maar ja. Ik heb geen idee. Maar nu was die piek bij het oliebollenbakken. Ja, dat klopt. Is natuurlijk druk, hè? Ook nieuwe oliebollen gaan. Ja. Heb je daar een andere oplossing voor dan in de toekomst? Nou ja, ik heb... een beetje gekscherend al geroepen van dan huren we een dieselaggregaat... en dan is het probleem toch opgelost. Ja. Je moet praten. Ik moet erom lachen. Ja. Maar dat is wel treurig natuurlijk. Het is wel treurig. Samen, ja. En dan zeg je een dieselaggregaatje er neer en dan... Ja, maar goed, we zijn nu al een week of 10 dagen verder, zeg maar. Dus ik ben ook, er zijn heel veel bedrijven op mij afgekomen. Ja, zijn er meer ondernemers die tegen deze grenzen aanlopen? Ik heb begrepen dat er 2000 ondernemers in Noord-Holland een brief gekregen hebben. Dus het is echt een serieus probleem hier in Noord-Holland. Ja. Maar is dan het probleem dat het net niet goed is hier, de stroomvoorziening? Of gebruiken jullie gewoon te veel stroom? Het net moet verzwaard worden. Dus er wordt steeds meer elektriciteit gebruikt. En het net is te oud. Dus de kabels moeten vernieuwd worden, die moeten dikker. Er moet veel meer capaciteit komen. De wijkcentrales moeten vernieuwd worden. Dat is wat er moet gebeuren. Maar als ik nou heel kritisch ben in Bakker-Otter... Ik begin met de achternaam nu. Maar had je dat dan niet vooraf moeten bedenken, voordat je die investeringen doet... dat je toch had moeten bedenken van, god jongens, dat stroomnet is hier slecht. Ja, maar dat weet ik nu. Ja, dat moet je wel weten van tevoren. En als je dat van tevoren weet, dan doe je dat niet. Dan denk je wel 3 keer na voor of je een waterpomp neemt, Erik Dijkstra. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je zeg maar 5 jaar... We zitten nu 5 jaar met dat je daar niet overheen mag. Ja. Dus je staat 5 jaar stil in dit verhaal. Ja. Ik vrees dat je inderdaad met zo'n dieselaggregaat aan de bak moet komen naar Oud-en-Nieuw. Nou ja, ik heb dus meerdere mails gehad van allerlei bedrijven die je willen helpen. Ja. En ik begrijp ook zeg maar dat er met behulp van accu's... dat je dan ook zeg maar die piek kan aftoppen. Ja. Maar ik heb begrepen dat jij ook contact hebt gehad met Liander. En dat je tegen hun hebt gezegd... joh. Kom langs hier, laten we samen naar een oplossing zoeken. Ja, ik heb gevraagd inderdaad of ze langs wilden komen. Maar in eerste instantie werd er gezegd dat je via mijn Liander, zeg maar... dan kan gaan we naar de website. Dan gaan we naar de website en vraag het maar aan. Aan de chatbord? Ja, ga maar een verzwaring aanvragen. Maar er komt niemand langs. Dat werd er gezegd. Hmm. Dus dat heb ik gedaan, maar dat werd natuurlijk gelijk afgewezen. Maar wat wel leuk is, ik werd afgelopen vrijdag werd ik gebeld door Liander... En dat was een heel ander gesprek, zeg maar. Dus, wat positiever? Ja, absoluut. Ja, ja. Okay, ja. En is er dan een oplossing in zicht? Een oplossing is er niet in zicht, dat snap ik ook. Dat is nou eenmaal zo dat we hiermee te maken hebben. Maar goed, ze hebben voor mij wel... we hebben ook zonnepanelen en ze hebben aangeboden... dat ik nu wel 50 kilowatt mag terugleveren. Dus dat is al een positief iets. Okay. En ze vroegen ook of ik nog tips voor ze had. Zijn ze bij Liander betrekking ook geschrokken? Communicatie. Zijn ze geschrokken van alle aandacht? Dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Want het is echt een serieus probleem. Ja, absoluut. Goed, we hopen dat er toch gauw een oplossing gevonden wordt. Al is het alleen maar dat het doodzonde zou zijn om in de toekomst niet zo'n heerlijk sneetje Hoornse Broeders. Het is heel lekker hoor. Ja, dankjewel voor je komst, bakker Rijn Otte. Graag gedaan. Eén burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd geboren op 15 oktober 1967 in de Flora Kliniek in Haarlem, maar bracht een groot gedeelte van zijn jeugd door in Uruguay en Nigeria. Na zijn middelbare school klom hij op tot luitenant in de landmacht, alvorens hij rechten ging studeren in Amsterdam. Hij werd niet alleen raadslid en later wethouder in Haarlem, maar ook erelid van de Scouting Hildebrand in diezelfde stad. En in 2016 kreeg hij de ambtsketen van Hoorn omgehangen. Burgemeester Jan Nieuwenburg. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Ja, meneer Nieuwenburg. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ik denk het wel. Ja? Burgemeester van Hoorn. En ik heb een hele mooie uitzending gezien. Ja, nou, het begin van de uitzending hoorden we over een prachtig initiatief. Tiny houses, gebouwd met afvalmaterialen. Maar de gemeente, uw gemeente, zegt nee, daar hebben we geen plek voor. Hebt u eigenlijk een hekel aan dat soort goed bedoelde initiatieven, meneer de burgemeester? Nou, dat denk ik helemaal niet. Er gebeuren ontzettend mooie dingen in de stad. Ook initiatieven krijgen altijd een groot gehoor. Dat geldt ook hiervoor. Maar mijn geduld is ook wel een beetje op aan het raken, moet ik zeggen. Ja? Wat dat betreft ben ik het wel met initiatiefnemer 1. Ja, u gaat ook even met de vuist op tafel slaan. En zeker, nou, dat gebeurt ook al wel. Kijk, ja. De heer Gieling is net hier ook aanwezig geweest als corporatie. De corporatie is op zich te verbonden. En de gemeenten ook. En niet alleen gemeente Hoorn trouwens, maar alle West-Friese gemeenten. We zijn met z'n zevenen en we hebben daar goed overleg over. Dus ik hoop binnenkort dat er echt een keer echt voortgang komt. Nou, dat hoop ik ook. Het ging vanavond uiteraard ook over dat discutabele standbeeld van J.B. Koen. U moet kiezen. Blijven of vertrekken. Ja, dat wordt natuurlijk nogal wat. In het begin zal het zo dat we 15 jaar geleden dit gesprek ook hebben gehad met elkaar. Mm. En dat heeft er toen ook toe geleid dat men zei ook, we vinden dat hij moet blijven staan, maar we moeten wel vooral uitleggen waarom hij er staat en wat hij gedaan heeft. Ja, ja. Nou, dat is nu in feite het resultaat geweest van. Maar geef een heel simpel de vraag aan u. Aan mijzelf. Ja. Moet hij blijven staan, dat beeld? Dat gaat antwoord gaat hij van mij niet krijgen. Wat zegt u, meneer de burgemeester? Ik kan u heel slecht verstaan in Nee, dat gaat u van mij niet krijgen. Dat gaat wel gebeuren. Daar komt ook duidelijkheid over. Over het inclusiebeleid, dat wordt nu vormgegeven. De gemeenteraad weet dat ook. Ik vind het ook trouwens heel leuk dat hier wat raadsleden zijn. Die weten dat ook, dat dat de komende tijd gaat gebeuren. En ook, wij lopen niet om de discussie over Koen heen. Nee, maar er is wel wat kritiek op uw handelen in dit dossier. Hè? Aangekondigde stadsgesprekken over dit standbeeld werden heel lang uitgesteld. En vervolgens bleek het standbeeld zelf niet meer op de agenda te staan. Denkt u wel eens, ik had liever dat standbeeld in Enkhuizen had gestaan? Nou, helemaal niet. Nee, kijk, hij is ook in Hoorn geboren, dat weten we ook. Ja. Alle gekheid op een stokje, wij hebben met elkaar aangegeven toen, ook bij dat stadsgesprek, dat het ook niet alleen over Koen zou gaan. Nee, maar het hele standbeeld is niet ter sprake gekomen. Er is wel ter sprake gekomen. Oh. Alleen de uitkomst was niet dat hij wel of niet weg moest. Nee. Nou ja, zo'n 19 schilderijen die in 2005 uit het West-Fries Museum zijn geroofd, die zijn nog altijd niet teruggevonden. Ze werden voor het laatst gesignaleerd in de Oekraïne. Ja. Meneer de burgemeester, wordt het niet tijd dat u zijn team boa's die kant op stuurt om die schilderijen even op te halen? Nou, die boa's hebben we in Hoorn heel hard nodig. Die zijn er ook overigens gelukkig. Overigens is het ook nog zo dat er wat zilverwerk weg is. Ja. Dus dat heeft Ad niet verteld, maar wij zijn wel sterk vermoeden dat zilverwerk inmiddels wel omgesmolten is. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat die werken wel terug gaan komen. Want we zijn vasthoudend in Hoorn. En dat geldt dus ook voor de zoektocht naar die kunstwerken. Ja. Hoort bij de stad. Meneer, terug. Meneer de burgemeester, als u de muziek voor uw eigen uitvaart zou mogen bedenken en u moet kiezen, wordt het dan het kleine café aan de haven of Una Paloma Blanca? Oh, dat is een goeie. Nou, misschien toch Pierre Cardin wel. Ja? Ja, wel natuurlijk. Dat ligt u wel. Ja, dat ligt mij wel, ja. Nou, misschien beide wel. Hoef ik niet te kiezen. Er is meestal wel ruimte voor meerdere muziek. Ja, nou ja, goed. In dit geval willen we een uitzondering voor u maken. Ja, ja, ja. Goed, burgemeester Jan Nieuwenburg, dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één. Leuk dat jullie er waren, hoor. Kom beslist terug. De uitzending is te kort om alles van Hoorn hier te laten. Maar onthoud één ding, komt meneer terug. De burgemeester. We houden u in de gaten. Graag. Tot ziens. Tot ziens. Ja, en aan alles komt een einde. En ook aan deze mooie uitzending vanuit Hoorn. Frank Evenblij, wat vond je ervan? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik was blij om even Tim Knol weer eens live in de uitzending te hebben. Dat is eigenlijk altijd goed. Die heeft nog nooit een slecht nummer gehad. Die heeft nog nooit één slecht nummer gehad. Daar hebben wij het vaak over, ja.